NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De laatste groeicijfers over de Nederlandse economie zijn binnen. En daarover nu weer Nick Wouters. Nick, vertel. Ja, een krimp van de economie. 0,2% is de Nederlandse economie gekrompen in het derde kwartaal ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat is geen gigantische krimp, maar het is wel een duidelijke omslag. Komt vooral doordat er minder gebouwd wordt, minder woningen, minder wegen. Consumenten blijven wel meer uitgeven, al besparen ze wel op auto's en meubels. Al met al is het wel een opmaat naar een recessie. Tenminste, dat zou het kunnen zijn, want als er ook in het vierde kwartaal een krimp is, dan heb je formeel gezien een recessie. Maar een hele zware is dat voorlopig niet. Dank voor nu, Nick Wouters van de economie-redactie. Een schilderij van Piet Mondriaan is geveild voor een recordbedrag van $51 miljoen. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor werk van de Nederlandse kunstschilder. Het gaat om Compositie 2 dat Mondriaan in 1930 maakte. In Ede heeft een jongen forse brandwonden opgelopen nadat hij een vuurwerkchallenge op TikTok probeerde na te doen. Daarbij stampen kinderen heel hard op sterretjes of grondbloemen. Bij de jongen in Ede brandde het vuurwerk dwars door zijn zool en leidde dat tot derde graads brandwonden. Het weer nog opsluit. Bewolkt. Het kan ook licht regenen. Vanmiddag wordt het droog met af en toe wat zon bij 11 tot 14 graden. Aan het einde van de middag vanuit het zuidwesten opnieuw regen. En morgen zon met af en toe een bui dan bij maximaal 13 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Wel nog een file op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij afrit Kerkdriel staat een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht en daardoor een half uur langer onderweg vanaf Sint-Michielsgestel. Dan nog de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij Noorderloos staat een kapotte auto. Daar is de rechter rijstrook dicht. Bij Noorderloos hou rekening met 3 kwartier aan vertraging vanaf knooppunt Everdingen. En tot slot nog opruimwerkzaamheden op de A76 vanaf de Belgische grens naar Heerlen. Bij Spouwbeek is daarom 1 rijstrook dicht. Houd rekening met een half uur aan vertraging vanaf afrit Stijn. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Mogen al je collega's weten hoeveel je verdient als dat helpt om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten? Vrouwen verdienen in Nederland nog altijd minder dan mannen. Minister van Gennep van Sociale Zaken noemt dat al onacceptabel en steunt ook een Europees wetsvoorstel dat een informatieplicht wil instellen. Dat zou er dan op neerkomen dat werknemers het recht krijgen om salarissen in te zien. De stelling vandaag is: openheid over salarissen kan de loonkloof dichten. Onze spraakmaker vanochtend is Wendy de Wild. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben directeur van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement. Dat is alles wat met afval te maken heeft, waar we straks na 10:30 uitgebreider over gaan praten, die bergen restafval. Is er bij jullie veel openheid over salarissen? Ik weet natuurlijk niet wat mensen onderling delen, maar ik ben open over de loontabel, wie zit in welke schaal. En ik denk dat dat nog beter kan, dus ik ben op dit moment aan het zorgen dat we daar nog meer duidelijkheid in hebben. En hoe doe je dat dan? Door duidelijk aan te geven welke functie in welke schaal zit. En dat iedereen dat ook kan inzien en waar iemand dan precies zit in die schaal. Nou ja, dat vind ik ook aan de medewerker zelf om daar wel of niet openheid over te geven. Ja, ja, dus eigenlijk zeg je, je kan natuurlijk via HR kun je dat zelf allemaal inzien, maar het gaat erom dat de collega's het ook allemaal zichtbaar krijgen. Ja, we zijn een klein bureau, dus HR, financiën, dat ben ik allemaal. Ah, maar, okay, dat allemaal zelf. Ja. Bij grote organisaties werkt dat ook zo. En geeft dat rust of juist onrust bij collega's? Ja, dat zullen we eigenlijk aan hun moeten vragen, want daar zijn ze naar mij dan weer heel. Maar dat voel je wel, toch? Of er, nou ja, ik voel wel dat er, en dat herken ik van mezelf ook vroeger wel, dat een loonkloof, als je het gevoel hebt dat je harder werkt en minder verdient, of dat nou zo is of niet, dat wel een beetje aan je kan knagen. Ja. Dus ik vind duidelijkheid en transparantie wel belangrijk. Tegelijkertijd, ja, dus ook nog iets als privacy. Niet iedereen zit daarop te wachten. Ja, dat is interessant. Hè? Voor het Mediaforum is hier alvast journalist Leonard Ornstein. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt er bij jullie veel onder collega's over gepraat? Want ik denk verslaggevers, redacteuren, zit je met ook met dienstjaren, functies, senioriteit, junior, weet ik veel wat heel de reut met uit. Ja, nou, journalisten praten er niet heel veel over die salarisverschillen. Je weet het wel een beetje van elkaar. Maar in Nederland is mij opgevallen, is er eigenlijk helemaal niet zo'n openbaarheid en openheid. En dit in tegenstelling tot Amerika. En ik wil ook toch even advocaat van de duivel daarin spelen door te zeggen dat het ook zijn voordelen heeft. Want? Omdat het veel jaloezie opwekt. En er is en dus mensen de verhouding op de werkvloer bijvoorbeeld kunnen verslechteren. Als jouw collega waarvan je denkt dat hij hetzelfde doet, opeens €500 meer verdient. Mm-hmm. Maar er is ook nog iets anders. En dat is ook dat ik me herinner dat bijvoorbeeld bij die bonussen, dat al die topondernemers deden ook heel geheimzinnig daarover, totdat de vakbond zei, we moeten alles openbaar maken. Dat was Lodewijk de Waal in der tijd. Want het is belachelijk hoeveel die grootverdieners krijgen. Mm-hmm. En wat gebeurde er toen zei de directeur van Shell... hallo, ik verdien een ton minder of 3 ton minder dan de directeur van Unilever. En toen vlogen al die salarissen, die bonussalarissen, die vlogen omhoog. Dat zijn dan misschien wel de uitwassen, als je het hebt over dat het tot jaloezie kan leiden. Op een wat lager niveau, laat ik het zo zeggen. Dus niet waar die topbonussen worden uitgedeeld. Dat ontstaat natuurlijk alleen als er heel veel ongelijkheid is. Als die ongelijkheid er niet is, is er ook geen reden voor jaloezie. Zeker. En ik ben ook zeker voor beloning van man en vrouw. Dat lijkt me ook meer dan logisch. Ik vind het trouwens belachelijk, want er wordt al 50 jaar geloof ik over gepraat dat het dus gelijk getrokken zou worden. En het is natuurlijk ook zo dat de te veel loonverschillen, die loondifferentiatie, dat is ook helemaal niet goed voor een werkvloer. Je moet proberen die verhoudingen een beetje in evenwicht te houden. Dus en goed dat er tegenspel tegen geboden wordt. Openheid over salarissen kan de loonkloof dichten. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Verdien jij hetzelfde als je collega's die hetzelfde werk doen? Wat verdien jij eigenlijk? Dan voelen ze zich misschien een beetje bezwaard. Of ze denken juist, hé, ik krijg veel minder. Misschien schamen ze zich daar dan wel voor. Maar dan wil ik wel weten wat jij verdient. Ja, dat is goed. Binnenkort komen er Europese regels om wat te doen aan die loonkloof. En dat die verantwoordelijkheid dus ook bij de werkgever ligt. En dat is een goede zaak. Nederland loopt er hier heel erg achter. Waar het over gaat is dat je als bedrijf uitzoekt, betaal ik mijn mannen en mijn vrouwen evenveel. Het is aan de minister van Sociale Zaken om deze richtlijnen snel in te voeren. Dat je wel vertellen hoor. Ja? Te weinig. Ja, dat denken misschien meer mensen, dat je sowieso te weinig verdient. Openheid over salarissen kan de loonkloof dichten. Dat is weer iets anders en daar gaat het vanochtend om. Egmore meldde ons vanochtend uit Dokkum. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u voor of tegen meer openheid over de salarissen? Privé zeg ik, een ander heeft niks met mijn salaris te maken, maar dat is puur een privé mening. Mm-hmm. Zakelijk gezien kunnen wij Nederlanders daar niet mee omgaan. Ik heb een heel groot detacheringsbedrijf. En als je dan kijkt, dan onderhandel je één op één. En er komt iets uit en dat is het. Overigens, bij ons is het zo dat de salaris van de vrouwen hoger ligt dan het gemiddelde van de man. Dus dat is op zich wel mooi om te horen. Maar het is puur een kwestie van onderhandeling. Ja, dat is ook niet gelijk, toch? Nee, maar dat is niet gelijk. Maar nee. Dat betekent ook, of het nou man of vrouw is, maakt niks uit. Je wordt gewaardeerd naar wat je waard bent. Dus de vrouwen doen het beter in uw bedrijf dan de mannen? In mijn bedrijf ook, ja. Maar ik heb wel eens een keer gehad twee medewerkers die wat dichter bij de organisatie kwamen. Die mochten de HRM-dossiers ook zien. Binnen 3 maanden waren ze weg, want dan zien ze wat een ander verdient. Ze kunnen niet weten wat iemand secundaire voorwaarden zijn, wat afspraken zijn. Dan zeggen ze, ja, hij verdient 100 euro meer. En dan zeg ik als baas, wat heb jij daarmee te maken? Nou, dan krijg je oorlog in de tent en dan zijn ze weg. Dus Nederlanders kunnen daar totaal niet mee omgaan. Want ze denken dan dat een ander die iets meer verdient, dat ze altijd hetzelfde moeten hebben. Maar dat legt u, want u geeft aan van ja, zo is het nu eenmaal. Maar gaat u er wel over in gesprek van, nou, om die en die reden? Verdient diegene 100 euro meer? Want dan kan het misschien wel tot begrip leiden. Ja, dat in principe iemand die dat vraagt en die heeft argumenten op basis van het werken of inhoud, dan ben ik heel makkelijk, dat krijgen ze. Maar niet op basis om te zeggen, mijn buurman die doet hetzelfde werk, dus ik moet dat dan ook verdienen. Want daar zijn meer elementen die dat bepalen. Ja, maar ik bedoel, die elementen legt u dan wel uit? Die leg ik wel uit. Dat kan zijn van, die kan ik s'avonds bellen. Die zeurt nooit over dingen. Zijn prestaties beter. Je moet wel argumenten hebben om inderdaad dat waar te maken. Oké, dus met zeuren heb je eigenlijk niet zo recht op meer salaris, begrijp ik. Nee, ik heb ook wel mensen die zeggen, ik zou graag wat meer verdienen. Wat is de reden? Nou, ik wil een nieuw huis kopen. Ja, dat is geen inhoudelijk argument. Nee. Het gaat dan om functioneren. Een ander punt, want inderdaad, de onderlinge omgang, dat is aan u hoe dat doet. Maar een ander punt wat ik interessant vind wat u meldt, is dat je dus de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden hebt. Dus je hebt salaris, maar iemand kan misschien extra vrije dagen hebben uit onderhandeld. En dat zie je niet aan zo'n salaris. En dat kan een scheef beeld geven, zegt u, als ik u goed begrijp. Dat klopt, want ik heb heel veel leaseauto's ook. Dat betekent van, daar betaal je een eigen bijdrage voor, omdat je privé rijdt. Maar in die onderhandelingen kan iemand wel zeggen, nou, ik wil graag wat meer salaris en ik wil wat meer voor mijn privéauto betalen. Dat kan diegene die puur naar het salaris kijkt, kan dat niet weten. Kortom, dus er zijn meerdere onderhandelingsvormen. Meer transparantie is volgens u niet de oplossing om die loonkloof te dichten? Dat is niet de oplossing. Dat geeft nog meer ellende, want dan denkt iedereen dat ze hetzelfde moeten verdienen. Maak het maar waar als werknemer. Ja. En nou ja, een werkgever mag ook wel wat bieden, toch? U legt het wel heel erg bij de werknemer neer, voor mijn gevoel. Als werkgever, ik wil graag niemand van mijn medewerkers kwijt. Dus dat mag ik niet hardop zeggen, maar ik heb altijd wel ruimte. Ik laat niemand gaan. Maar het is puur een kwestie van onderhandelen. En werknemers moeten soms ook wat slimmer in het onderhandelen zijn. Ja, maar dat is een tip voor de werknemers. Ja, en daar zit een verschil ook tussen mannen en vrouwen, of niet? Ja. Ja, vrouwen die, als ik daarmee in onderhandeling, zijn heel duidelijk. Die zeggen gewoon, ik maak het waar, ik doe dat en ik wil dit graag verdienen. Nou, daar ben ik wel gevoelig voor, want dat zijn goede argumenten. En een man is daar minder sterk. En vrouwen kunnen, als er op aankomt, veel beter onderhandelen. Wat grappig, want je hoort toch altijd tegenovergesteld. Wendy de Wild zit ook te kijken van, hey. Ja, nee, maar ja, misschien toch? Heeft het ook iets met de branche waar ik mee... Ik zit in het sociaal domein. Ja? Het kan zijn dat... Ja, vrouwen daar wel goed weten wat ze kunnen en willen verdienen. Nou, ik, kijk eens aan. Bij ons zijn is dat geen probleem. Nee. Dank voor uw telefoontje, Ekmor, als dat is uit Dokkum. Dan ga ik praten met Lisbeth Kessler, is docente Frans. Reageerde vanuit onze community van spraakmakers op de stelling. Goedemorgen. Morgen. De vorige luisteraar gaf aan, transparantie is wat hem betreft niet de oplossing. Hoe zit dat bij u? Nou ja, goed, ik had gereageerd en gezegd dat ik het mee eens ben dat transparantie wel de oplossing is. Mm-hmm. En mijn belangrijkste argument daarin is dat ik... waar ik mij nogal aan stoor is dat ik veel om me heen hoor en lees dat mensen vinden dat vrouwen dat dan maar zelf voor elkaar moeten boksen. Hè? Het overbruggen van die loonkloof. En dat vind ik een raar argument. Hè? We hebben alle emancipatie die we in de afgelopen 100 jaar, zeg maar... voor elkaar hebben gekregen. Dat hebben we allemaal zelf voor elkaar gebokst. Met heel veel tegenwerking. En dit is een soort reliquie uit tijden dat mannen geacht werden in hun eentje voor een gezin te zorgen. Dus ik zou niet weten waarom we dat laatste stukje dan ook nog zelf moeten doen. Dat is ten eerste. En ten tweede, ja... Maar hoe dan wel? Dan zegt u dat het ligt bij de werkgever om gewoon vanaf het begin af aan die gelijke de gelijke beloning te geven. Ja, precies. Waarom zou een vrouw die met bepaalde kwalificaties bepaald werk doet voor een uur dat ze dat werk doet, minder moeten verdienen dan een man met dezelfde kwalificatie die een uur lang datzelfde werk doet? Ja. Hè? Heel veel in deze discussie wordt ook vervuild door ja, maar die of die werkt part-time. Ja, daar gaat het niet om. Het gaat erom, als ik een uur lang een bepaald soort werk doe, dan zou ik niet weten waarom ik daar minder voor moet krijgen dan iemand anders die een uur lang datzelfde werk doet. Nee. En scheelt het dan wel? Want dan heb je inderdaad, wordt ook wel senioriteit bijvoorbeeld, of nou ja, aantal dienstjaren, ervaring. Dat zijn dingen die toch wel mee worden gewogen. Dat zijn allemaal dingen, natuurlijk. Maar dat zijn allemaal dingen die je daarin kunt meewegen. Dat wel. Zijn allemaal uitlegbare argumenten waarom mm-hmm. iemand verdient wat hij verdient. Ja, ja. En dat is precies wat die meneer hiervoor ook zei. Hij kan het wel onderbouwen waarom hij mensen betaalt wat hij ze betaalt. Ja, en dan zeg je, dan zou openheid dus wel degelijk... Ja, precies. Bespreken jullie het dan met collega's? Heeft u het over? Ik ben zelf daar vrij open over, ja. Ik heb daar niet zoveel problemen mee. En de collega's? Ook wel, ja. Ja, over het algemeen wel. En daarin zie ik wel een verdeling tussen mensen die wat bedeesder zijn en niet zo goed durven vragen. En mensen die dat wel durven, die lijnen lopen overigens in het onderwijs niet per se langs man en vrouw. En ja, dan zeg ik wel van ja, je geeft wiskunde bijvoorbeeld. Waarom neem je genoegen met zo'n laag salaris? Ja. Want het hele land zit om je te springen. Weet Want degenen die wat bedeester zijn, die verdienen dan over het algemeen minder. Ja, dat idee heb ik wel. Ja. Ja, ook in het onderwijs valt er wel degelijk te onderhandelen. En vrouwen hebben tegenwoordig dezelfde financiële verantwoordelijkheden als mannen. Dus ik zou niet weten waarom niet. Laten we er open over zijn. Ik denk dat de mensen die er belang bij hebben om hun hogere salaris af te schermen, dat types zijn die het hiermee oneens zijn. Want ik kan echt geen argument bedenken waarom je daar niet... Nou ja, Leonard zei net, het kan wel tot spanning of jaloezie leiden op de werkvloer. Ja, maar ik denk dat nu ook al het geval is. Want we hebben natuurlijk wel degelijk door er mensen zijn die meer verdienen. En als iemand meer verdient dan ik, hè, zeker zoals dat in het bedrijfsleven dan dus nu is, met ik geloof een loonkloof van 19%. Dan neem ik aan dat dat ook zichtbaar is. Dan weet je dat iemand wel dat duurdere huis kan kopen, wel die duurdere auto kan kopen. Dus die jaloezie zal er toch wel zijn. En als het onduidelijk is, wordt dat alleen maar aangewakkerd. En de mensen die meer verdienen, hebben er belang bij om dat geheim te houden. Kijk eens aan. Lisbeth Kessler, docent Frans dus. Hartelijk bedankt, mevrouw Kessler. Edwin Westerberg belde ook vanochtend. Hij denkt dat de openheid over salarissen inderdaad kan helpen. Ik heb jaren geleden bij een gemeente gewerkt. Een heel klein gemeentehuis, 35 medewerkers. Nou zijn salarisschalen en zeg maar de salarisstructuur bij de overheid is redelijk strak geregeld. Met salarisschalen en dergelijke. Maar wij wisten ook gewoon van elkaar in welke salarisschaal je zat. En ook waar je in een salarisschaal zat. En dat werkte eigenlijk alleen maar heel... Dat kwam de sfeer ten goede. En op het moment dat iemand eens een keer wat extra's kreeg, dan kon je iemand ook daarmee feliciteren. Dat wist je gewoon. En als dat uit te leggen was door de leiding, dan gaf dat ook geen scheve gezichten. Ik werk nu in een hele andere soort organisatie met ook best wel strakke salarisschalen. Maar daar is het heel geheim wat een ieder verdient. En zelfs collega's met hetzelfde werk, die zitten soms in een andere schaal. Dat ik denk, waarom dan? Leg dat eens uit. Nou, daar wordt gewoon niet over gesproken. En dat geeft eerder, zeg maar, een raar gevoel. In ieder geval bij mij. Ik kan me voorstellen, Wendy de Wild, dat het ook wel echt een bedrijfscultuur is. Als je dat van begin af aan misschien hebt, dat het dan veel minder een issue is. De openheid, hè? Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Moet ik wel zeggen dat ik als werknemer nog nooit in een cultuur heb gewerkt waar iedereen rondstrooide met de gegevens over de salarissen. Ik kan me wel herinneren dat de twee keer dat ik met mijn vuist op tafel sloeg, dat was omdat ik inzage kreeg in iemand anders een salaris. Beide keren een man, die aanzienlijk meer verdiende, terwijl ik vond dat ik minimaal dezelfde standaarden haalde. Dus voor mij heeft die transparantie toen als werknemer enorm geholpen. Want toen heb je ook meteen, is het gelijk getrokken? De eerste keer is het meteen gelijk getrokken. Toen was ik nog jong en naïef en boos. En zei ik, als ik niet, dan ga ik weg. Niet nadenkende over de hypotheek die ik in mijn eentje droeg, maar het heeft wel geholpen. Het had ook kunnen uitpakken, maar dan ga je toch weg. Maar dat was gelukkig niet zo. De tweede keer was ik ietsje ouder en heb ik er anderhalf jaar voor moeten vechten. Om gelijk getrokken te worden. Ja. Moeten mensen misschien wat opportunistischer daar dan ook... Nou, het is niet opportunistisch, maar gewoon meer voor jezelf opkomen. Wat net mevrouw Kessler ook zei, van ja, bijvoorbeeld als het gaat om wiskunde. Ze staan te springen om docenten wiskunde. Ja, zet dan gewoon wat hoger in. Ja, dat denk ik wel. Ik zit hier natuurlijk ook als werkgever. Ja, dus de vraag is, hoe ga je daar dan als werkgever mee om? Nou ja, maar ik vind ook dat ik daarin ook als vrouw een rol heb om te zorgen dat mijn vrouwelijke medewerkers zich niet achtergesteld voelen bij de mannelijke werknemers. En ook dienstjaren kwam net langs. En natuurlijk telt dat mee, hè, senioriteit. En aan de andere kant, op het moment dat je van twee mensen dezelfde prestaties verwacht, en de een is 10 jaar ouder dan de ander, maar je verwachtte dezelfde output, ja, dan zou daar ook dezelfde salaris en waardering tegenover. Alleen is het natuurlijk vaak dat je gewoon jaarlijks iets erbij krijgt. En dan kom je op een gegeven moment hoger uit. Ja. Als je bij goed functioneren. Ja. Dus daar zit wel weer een verschil in. Het is natuurlijk, we hebben het nu over die loontransparantie, zoals het zo mooi heet. De vraag is ook, hoe wordt dat dan uitgewerkt op Europees niveau? Samira Raffaella is Europarlementariër voor D66 en voert de onderhandelingen over dat Europese wetsvoorstel. Goedemorgen. Goedemorgen. Is al duidelijk hoe dat eruit gaat zien? Zeg maar. Krijgt iedereen recht om het salaris van zijn collega in te zien? Of werkt dat niet zo? Ja, vanuit het Europees Parlement is het in ieder geval wel duidelijk. We zijn nu in onderhandeling met de twee andere Europese instituties, de Commissie en de Raad. En waar het om gaat is dat we het recht op informatie vast gaan leggen. Dat betekent dat werknemers gewoon het recht op informatie hebben als het gaat om hoe ze betaald worden ten opzichte van hun collega's. En dat zijn we dus nu aan het uitwerken. En dat betekent dat je bewijs van als vrouwelijke werknemer naar het management kan van de organisatie, van je bedrijf, en kan aangeven dat je informatie hebt over dat je niet gelijk betaald wordt ten opzichte van je mannelijke collega, en dat je die informatie wil ontvangen. En dan moet een bedrijf of organisatie ook die informatie geven. Je kan het ook via je vakbond doen of via een andere vertegenwoordiger. Maar in ieder geval gaan we dat dus vastleggen bij wet. Want het is heel frappant. Het is gewoon bizar dat gewoon nooit vastgelegd is. Nee, maar door middel ook van wetgeving. Hopen dat een mannelijke collega diezelfde aanvraag kan doen, als die hetzelfde idee heeft. Ja, die zou dezelfde aanvraag precies. Kunnen gewoon iedereen doen. Zou dat kunnen doen als je het idee hebt dat je veel minder verdient dan je collega's. Ja. En hoe ver gaat dat recht op informatie dan? Nou, dat gaat best wel ver. We proberen ook in dit voorstel zelfs de non-binaire doelgroep proberen te betrekken. En op het moment dat er dus een loonkloof wordt geconstateerd binnen dat bedrijf of die organisatie, en als wij vinden dat dat statistisch gezien ook een grote loonkloof is, nou, daar zijn we nog over aan het onderhandelen. Wordt dat 2,5%? Wordt dat 5%? Nou, dat vinden wij veel te hoog als Europees Parlement, dus wij willen hem echt omlaag. Dus op het moment dat die loonkloof wordt geconstateerd, moet een bedrijf echt maatregelen gaan ondernemen. Daar moet ook zelfs een plan bij gaan komen. Er moet een assessment uitgevoerd gaan worden. Hoe kan het? Waar zit het precies in? En hoe gaat een bedrijf dat vervolgens corrigeren? Ja. Dus bij gelijke functies, voor mijn duidelijkheid? Hebben, om het even samen te vatten, functies, bij gelijke functie mag het max die in loonkloof 2,5% bijvoorbeeld zijn. En als die daarboven ligt, dan moet een bedrijf daar desgevraagd openheid over geven. Ja, als het aan het Europees Parlement ligt, gaan we echt niet verder dan die 2,5%. Het liefst had ik hem zelfs lager gezien. Maar doordat we dus dit soort inzichten krijgen, doordat je dus deze informatie hebt over hoe je bent betaald ten opzichte van je collega die hetzelfde werk verricht, zorgen we dus voor dat het gecorrigeerd gaat worden. Mm-hmm. En we hopen dus dat dat dus bijdraagt aan het dichten van die loonkloof. En mevrouw Raffaella, hoe werkt dat dan? Daarom vroeg ik eigenlijk, hoe ver gaat die informatie? En toen gaf u het antwoord van, nou, ook non-binair nemen we mee. Maar ik bedoelde eigenlijk meer, hoe ver gaat die informatie in de zin van, als ik de aanvraag doe, dan krijg ik te horen van, nou, die collega verdient dat, die collega verdient dat. Ja. Met naam en toenaam? Of wordt er een gemiddelde van, nou, op jouw afdeling, met jouw functie, en wordt er zoveel verdiend? Nou, wat er eerst gebeurt is dat je inzicht krijgt in de gemiddelde lonen. Die worden vervolgens vergeleken met het eigen loon. Mm-hmm. Daar kan dus al uit gaan blijken of je terecht wordt betaald of niet. Op de manier waarop je dan betaald bent. Maar we kunnen zeker ook achterhalen wat je precies hebt misgelopen. En daar komt een rol voor de sociale partners. Dus op zo'n moment kan een werknemer ook echt naar een sociale partner gaan, of naar een vakbond of een vertegenwoordiger gaan. En die kan helpen om de berekening te maken als het gaat om het misgelopen loon. Want even, ik zat en je namelijk kan zelfs naar de rechter stappen. Ik zat met dat privacy-element in gedachten. En denk, het is dus niet zo dat Jantje verdient zoveel, Pietje verdient zoveel, dus jij zoveel. Maar het gaat om uiteindelijk het gemiddelde, en dan kun jij kijken wat jij tekort bent geschoten. Ja, en aan de achterkant, kijk, het management, wat dat gaat beoordelen, die weten dat natuurlijk wel. Ja. En vervolgens de informatie die wordt gegeven, dat zal het gemiddelde zijn. Maar zeker, er kan achterhaald worden wat je precies misgelopen bent. Denk ook aan het voorbeeld van de werknemer die bij WKAM werkte. Mm-hmm. Het blijkt dat zij ruim €113.000 misgelopen heeft. Op het moment dat het zover komt, dus als je bijvoorbeeld naar de rechter gaat of je schakelt zo'n vertegenwoordiger in, dan kan zeker blijken wat je precies bent misgelopen. Helder. Hartelijk dank voor de toelichting, Samira Raffaella, Europarlementariër dus voor D66. Dan gaan we naar Annelies van der Lubbe. Zij ziet bij haar in de GGZ dat mannen soms meer verdienen. Ja, voor ons is het moeilijk om aan personeel te komen. Nog veel moeilijker om aan mannen te komen. Ik denk dat er meer dan 80% vrouwen bij ons werkt. En het komt dan ook voor dat wij soms mannen, dat er bij ons mannen werken die een hogere salarisschaal hebben of betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Omdat ze gewoon goed de onderhandeling ingaan. En ben ik dan daartegen? Ja, eigenlijk ben ik tegen die kloof. Maar ik wil toch ook dat er collega's worden aangenomen. En ook dat de balans mannen-vrouw, dat mannen ook gewoon in de zorg komen werken. Ja, dat is weer een ander verhaal dus. Blij dat die functies die anders open zouden blijven in ieder geval worden vervuld. En dan ook nog door mannen, ook al verdienen ze iets meer. Meerte Wieboud is bestuurslid van de Stichting Gelijke Beloning. Goedemorgen. Goedemorgen. De term onderhandelen is wel een paar keer gevallen nu. Zit daar een kloof? Want de eerste beller gaf aan van, nou, bij mij onderhandelen de vrouwen juist beter. Mevrouw van der Lubbe geeft net in haar reactie aan dat de mannen weer beter onderhandelen. Is het een verschil, seksen gerelateerd? Nou, de onderhandelingen in principe niet. Dus er wordt even veel onderhandeld en soms inderdaad meer door vrouwen. Maar hoe dat vervolgens beoordeeld wordt, daar zit een groot verschil in. Bij mannen wordt het als assertief afgedaan. En dat is passend bij wat we willen in je functie en passend bij je karakter als man, dus de mannelijke stereotype eigenschappen. En bij vrouwen wordt het eerder gedaan als, nou, dat blaast wel een beetje hoog van de toren, laat jij dat eerst nog maar eens even zien. Dus de beoordeling is met name anders. En hoe komt dat dan? Ja, dat heeft te maken met hele diep gewortelde ideeën over man en vrouw zijn. Bij mannen wordt er onbewust, hè, eerder ingezet op het potentieel. Dus, oh ja, nou, ik zie dat jij dat wel kan gaan worden. En zo doen we vast een voorschot op, nou ja, wat jij in de toekomst gaat laten zien. En vrouwen moeten het vaak eerst laten zien. En dan daarna krijg je mogelijk een keertje loonsverhoging. En is dat wel aan het veranderen? Nou, heel langzaam, maar ik denk dat we daar wel katalysators voor nodig hebben. En ik denk dat je dan ook breder moet kijken naar hoe waarderen we mannen en hoe waarderen we vrouwen. En dat we daar toch elke keer anders naar blijven kijken. Ja, is het? Nee, ik moest denken aan een test wat ooit werd gedaan bij volwassen mensen. Van zie je een manager voor je, doe je ogen dicht en bijna iedereen zag een vrouw. Of een man, sorry. En als je dat bij kinderen doet, nu, dan wat zie je een baas voor je, dan kan het net zo goed een man als een vrouw zijn. Dus daarom zeg ik, zit daar niet al ontwikkeling in, dat de kinderen van nu al anders daarover denken, of de jongeren? Er zit zeker verschil in, maar het is ook zo dat we nog steeds als volwassenen anders spelen met jongensbaby's dan met meisjesbaby's. Ja. En dus is het wel iets wat echt aan alle kanten speelt. En niet alleen maar dus onderhandelingsgerelateerd is vanuit degene die moet onderhandelen. Maar het ligt ook nog wel eens aan bij de werkgever, hoor ik u zeggen. Dank u wel, Meerte Wieboud. Dan nog naar Iris van den Nadort. Die is van de Volksbank. En dat is een voorbeeld van een bedrijf dat transparant is over de salarissen. Die zet het salaris in vacatures. Doet jaarlijks ook onderzoek naar de loonverschillen die er zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. En maakt dat ook dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner is geworden sinds jullie transparanter zijn over de salarissen? Ja, zeker. Wij merken nu dat het echt een stuk kleiner is. Het is nu 0,04%, dus eigenlijk niet nieuw. En bij ons heeft het echt geholpen om daar beleid op te maken en actief op te sturen. Maar ook één ding wat bijvoorbeeld geholpen heeft, is die transparantie in de vacatures. En bijvoorbeeld niet uit te gaan van, goh, wat verdiende iemand eerst? En daar een paar procent bovenop. Maar kijken naar wat is de functie en wat kan iemand daarvoor verdienen. Ja. En er zal niemand op achteruit zijn gegaan, neem ik aan. Dus dan is iedereen die nog niet gelijkelijk werd beloond, is er op vooruit gegaan. Nou, zo werkt het niet. Dus in praktijk werkt het zo dat u bij een nieuwe instroom, dan zorg je ervoor dat het gelijk is. En op het moment dat je bij je huidige mensen die nu werken, benchmarken wij dat natuurlijk ook. En dan kijken wij, doen wij het anders ten opzichte van de markt? Zit er verschil tussen mannen en vrouwen? Hoe werkt dat dan? Nou, en daar ga je dan over in gesprek, want er zit ook een stukje dialoog bij, mocht dat zo zijn. Een stukje dialoog, benchmarken. Wordt dat nou gelijk getrokken of niet? We hebben dat niet hoeven doen. Omdat de verschillen helemaal niet zo groot bleken te zijn? Bij ons zijn de verschillen niet zo groot. Het helpt wellicht. Wij hebben een helft mannen en de helft vrouwen ook bij ons werken. Dus vrouwen zijn bij ons ook heel erg zichtbaar. Dat helpt wellicht ook. Maar we hebben dat niet gelijk op vertrekken. Okay. Dus dat scheelt. Helder. Hartelijk dank nog voor uw toelichting. Iris van den Nadort van de Volksbank. André reageert, er zijn ook veel timide, verlegen en bescheiden mannen en ook veel zelfbewuste, assertieve vrouwen. Dat de docenten Frans bevestigt dat natuurlijk ook al, dat het niet alleen maar seksen gerelateerd is. Meer openheid over een salaris. Helpt het of niet? U kunt door blijven praten online. Kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn? En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Een leven op zee. Wat brengt je hier? Wie ben je? Vaar voorbij de grenzen van het bekende. Bewonder 180 jaar fotografiegeschiedenis in tentoonstelling Mens op Zee. Nu in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar loovanek.nl, de grootste opleider in schrijven. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op loovanek.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De autoriteiten in Oekraïne hebben de persaccreditaties van een aantal journalisten ingetrokken vanwege hun verslaggeving vanuit Gerson. We bespreken dit zometeen in het mediaforum. Eerst nu, Nederland staat met één been in een recessie. Daarover hoort u meer in het NOS Journaal met Dorot Megens. Er is sprake van een lichte economische krimp, blijkt uit CBS-cijfers. In het derde kwartaal liep de economie met 0,2% terug ten opzichte van het tweede kwartaal. Belangrijkste oorzaken zijn de lagere investeringen in huizen en infrastructuur. Wel zit er nog groei in de consumentenuitgaven. Dat komt doordat mensen spaargeld hebben overgehouden van de coronacrisis. Het geld ging vooral naar recreatie, de horeca, de kapper en naar sport. Als de economie ook in het vierde kwartaal krimpt, is er sprake van een recessie. Verzekeraars hebben vorig jaar meer bedrijven betrapt op fraude. Het aantal ondernemers dat op een zwarte lijst staat is daardoor verdubbeld. Het frauderen gebeurt op verschillende manieren, zegt de directeur van het Verbond van Verzekeraars. Ze kunnen natuurlijk een claim fingeren, hè, doen alsof er schade is, terwijl die schade er niet is geweest. Een schade groter maken. Er kunnen verduisteringen plaatsvinden en dan blijkt dat later dus allemaal in scène te zijn gezet. Volgens de brancheorganisatie steeg het aantal fraudepogingen het afgelopen jaar met 13%. In 13.000 gevallen werd verzekeringsfraude aangetoond. Als dat niet was gebeurd, was er ten onrechte 85 miljoen euro uitgekeerd. Een schilderij van Piet Mondriaan is geveild voor een recordbedrag van $51 miljoen. Niet eerder werd er zoveel geld neergelegd voor werk van de Nederlandse kunstschilder. Het gaat om Compositie 2, dat Mondriaan in 1930 maakte. In Ede heeft een jongen forse brandwonden opgelopen nadat hij een vuurwerkchallenge op TikTok probeerde na te doen. Daarbij stampen kinderen heel hard op sterretjes of grondbloemen. Bij de jongen uit Ede brandde het vuurwerk dwars door zijn zool, wat leidde tot derde graads brandwonden. De Verenigde Naties rekenen vandaag op de geboorte van de 8 miljardste wereldbewoner. De VN heeft 15 november als symbolische datum aangewezen, omdat er nooit precies kan worden vastgesteld wanneer die mijlpaal bereikt wordt. De dag wordt niet gevierd, omdat volgens de VN zo'n grote populatie een bedreiging is voor de natuur en voor de toegang tot de gezondheidszorg. FIFA-voorzitter Infantino heeft Rusland en Oekraïne opgeroepen tot een staakt het vuren van een maand tijdens het WK voetbal in Qatar. Hij sprak de wereldleiders toe op de G20-top op Bali en zei dat het WK een uniek platform is voor vrede en eenheid. Football is much more than just a sport. So my plea to all of you is to think on a temporary ceasefire for one month for the duration of the World Cup or anything that could lead to the resumption of dialogue as a first step. Rusland is door de Wereldvoetbalbond uitgesloten van deelname aan het toernooi. Oekraïne ging in de laatste play-off-ronde onderuit tegen Wales. In België is een jongen van 17 gemarteld door een drugsbende. Hij moest op een boerderij bij Gent een voorraad cocaïne bewaken, maar de drugs werden meegenomen door een rivaliserende bende. De bendeleiders beschuldigden de jongen van medeplichtigheid aan die overval. Zijn oor werd afgesneden en de pezen in zijn hand werden doorgesneden en ook staken de daders een mes in zijn voet. De jongen is zwaargewond afgezet bij een ziekenhuis. Het gebeurde allemaal in april, maar het nieuws komt nu pas naar buiten. De politie wist 4 verdachten op te pakken. Het weer bewolkt. Op sommige plaatsen lichte regen. Die trekt de komende uren weg. Dan is het vanmiddag droog met af en toe zon. 11 tot 14 graden. Aan het eind van de middag volgt vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Morgen zon met af en toe een bui bij maximaal 13 graden. Dot, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Guilaine. Het gaat wel weer goed op de weg. Het was een behoorlijk drukke ochtendspits, maar die lijkt nu volledig opgelost te zijn. Behalve op de A2 nog hier en daar wat problemen. Vanuit Eindhoven naar Utrecht sta je nog 40 minuten in de file tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. Dat heeft alles te maken met een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en er staat 8 kilometer aan file. Kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn? En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip met grip.com. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De autoriteiten in Oekraïne hebben de persaccreditaties van een aantal journalisten ingetrokken. Gaat dat te ver of ja, kan dat gebeuren en kan het logisch zijn in oorlogstijd? Dat en de lange aanloop naar het explosieve Ronaldo-interview bespreken wij vandaag in het Mediaforum met politiek journalist Leonard Ornstein. Elge van der Wel is inmiddels ook binnen online mediaspecialist. Goedemorgen. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend Wendy de Wild. Zij is directeur van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement. Wij kijken eerst naar jullie beide mediamomenten. Leonard Ornstein, om met jou te beginnen. Jij bent de biograaf van Pim Fortuyn. Vandaag verschijnt er vanmiddag een boek over de notulen van het kabinetsberaad uit 2002. Dat is natuurlijk het jaar van de moord. Jij bent ook de notulen, mag jij zien, van de avond van de moord van Fortuyn, heb je al in kunnen zien. Ja, nou, het is een heel bijzonder boek, want het is eigenlijk het jaarboek parlementaire geschiedenis. En onderzoekster Anne Bos, die heeft eigenlijk in een heel vroegtijdig stadium de hand gelegd op de ministerraadsnotulen van de avond van de moord van Pim Fortuyn. En dat is dus 6 mei 2002. En daar komt zij tot een aantal hele mooie vondsten. Onder andere is het zo dat er eigenlijk op 3 punten in die ministerraad nogal wat discussie ontstaat. Belangrijk is de beveiliging geweest van Fortuyn. Was die nou wel goed? Het dreigingsniveau, want opeens worden heel veel politici bedreigd. Dus Rozemuller, Melkert, wat moeten we daaraan doen? Zo blijkt het in notulen. En moeten we de verkiezingen uitstellen? Maar waar ik even voor het Mediaforum op wil concentreren, is het gesprek binnen het kabinet. Minister-president was op dat moment Wim Kok. Met zijn minister van Binnenlandse Zaken, Klaas de Vries, Els Borst En Tineke Netelblos en Luc Hermans. En waar gaat dat over? Minister Klaas de Vries zegt... ik wil een persbericht uitbrengen... dat wij Fortuin eigenlijk altijd goede beveiliging hebben aangeboden. Zeker na dat taartincident... dat we het dreigingsniveau van Fortuin bekeken hebben... maar dat de heer Fortuin zelf eigenlijk geen behoefte zou hebben gehad... aan die beveiliging. Nou, dan eigenlijk komt op mij over als gelijk... eigen straatje schoon willen vegen. Nou, dat zo zou je het misschien kunnen interpreteren. Hij wilde een persbericht daarover uitbrengen. En dan ontstaat er binnen dat kabinet... Dat gaat dus over de beeldvorming. Eigenlijk meteen al belangrijk, ook voor dit mediaforum. Zie je dat dat al heel erg in 2002 speelde. Van wij moeten inderdaad zorgen dat wij niet nu onder vuur komen te liggen als kabinet. En dan ontstaat er binnen de regering echt een discussie over... moet er nou wel of niet een persbericht komen. En op dat moment, en dat vind ik dus echt heel interessant... zegt bijvoorbeeld minister Netelblos... we moeten ontzettend zorgvuldig zijn met die communicatie. Er was ook een advocaat Hammerstein die zei... nou, de regering heeft helemaal niks gedaan aan de beveiliging van Fortuin. Luc Hermans die zegt, we moeten eerst gaan toetsen. Maar Klaas de Vries wil toch dat persbericht in eerste instantie doorzetten. Els Borst, dan ook minister, later ook trouwens... gruwelijk vermoord. Die heeft dan op dat moment eigenlijk het belangrijke besluit... wordt dan door Wim Kok genomen. Nee, het is onwenselijk dat wij nu een persbericht naar buiten gaan brengen. Er komt een onderzoek naar die moord, enzovoort, enzovoort. En de onwenselijkheid, is dat duidelijk waar dat dan in zit? Zat dat in van eigenlijk is de ontzetting zo groot om dan nu al meteen te komen met... wij hebben er alles aan gedaan en ons lag het niet. Dat is tenminste hoe ik hem lees. Of... De minister-president... Is het te vroeg om conclusies te trekken? Het is veel te vroeg om conclusies te trekken. En zegt Kok, het is wel van belang dat we de media... na afloop van de ministerraad... ook op het terrein van de beveiliging... zoveel mogelijk te woord staan. Maar hij zegt, we moeten niet een persbericht gaan uitbrengen... waarin we zeggen, we hebben hartstikke veel gedaan. Precies. Wat er komt, en dat is ook later gebleken, een groot onderzoek. Ja. Nou, en dat grote onderzoek, dat was van de commissie van der Haak. Maar dat is weer een ander verhaal. Er komt dan ook nog in het... dit is echt wel een beetje een scoopje. Die notulen zijn altijd heel interessant. 20 jaar later, eigenlijk komt dat... Dan mogen ze openbaar gemaakt worden. En vandaag gaan we dus vanmiddag in de Tweede Kamer... wordt dit boek Parlementaire Geschiedenis... dat jaarboek, dat wordt overhandigd... aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp... en aan de voorzitter van de Eerste Kamer. En Vera Bergkamp gaat een toespraak straks ook houden. Dus waar ik ook zeer benieuwd ben om 4 uur. Die ministerraadsnotulen, dat is... echt wel altijd een dingetje elk jaar. Maar het is natuurlijk heel bijzonder dat we ze nu weten... wat er is er gebeurd die avond over Fortuin. Er komt ook nog een groot gesprek in de ministerraad... over het uitstellen van de verkiezingen. Els Borst bijvoorbeeld wilde dat die verkiezingen werden uitgesteld. Maar dan komt... wie ook, je zou het niet anders verwachten. Cenk Willink, onze nationale redder, is dan op dat moment al de vice-president van de Raad van State. En die zegt, er is helemaal geen reden om die verkiezingen uit te stellen. Laat ze gewoon doorgaan. Dus politiek bedrijven en beeldvorming, Elge van der Wel. Dus eigenlijk 20 jaar geleden was dat dus ook al... Ja. Ik denk wel als we straks over 20 jaar de notulen zien van de afgelopen jaren... dat het nog 10 keer meer is natuurlijk dan destijds was. Het woordgebruik ook. Ik ben oprecht heel benieuwd. Als je kijkt nu wat het afgelopen jaar alleen al is gebeurd... en hoe dingen al of niet worden gespind, bewust wel of niet worden geformuleerd. Maar ik ben bijvoorbeeld ook wel benieuwd naar de ministerraad natuurlijk... uit de tijd dat de PVV gedoogsteun gaf aan de regering. Wat er toen allemaal gezegd. 20 jaar is gewoon heel lang, weet je. We hebben het nu over, ik ben 36, ik was 16 toen dit gebeurde. Ik was zo geïnteresseerd in nieuws, maar nog niet vakmatig. Het is zo fascinerend dat het dan zoveel later... opeens die verhalen naar buiten komen en dat we een beeld kunnen vormen. Alleen dat de hoofdrolspelers allemaal niet meer aanwezig zijn. Niet meer allemaal in ieder geval onder ons zijn. Maar, ook niet op actief op dat soort posities. Maar dit soort bepalende momenten in de geschiedenis geven dan meer kader, hè? Hierdoor. Ja, prachtig. En het is heel mooi dat Anne Bos dit boven water heeft gehaald. En in januari gaan we het trouwens nog waarschijnlijk weer meer over horen. Want dan komen de volledige notulen naar buiten. Kijk. Elger, voor jou als podcastspecialist natuurlijk aandacht voor de Dutch Podcast Awards. Ja. Gisteravond zijn ze uitgereikt en de grote winnaar was de podcast Achter gesloten deuren van het Financiële Dagblad. En de winnaar in de categorie Beste Podcast is geworden... Achtergesloten Deuren. Achtergesloten Deuren maakt de belofte waar die de titel in zich draagt... en doet dat integer en weloverwogen, zonder te vervallen in sensatie... terwijl de verleiding bij dit verhaal over ondernemer Gerard Sanderink... groot kan zijn om dat juist wel te doen. Ja, mooi. De podcast gaat over multimiljonair en ondernemer, dus worden het Gerard Sanderink en hoe hij betrokken raakte bij een reeks conflicten. Je zat in de jury, ja. Elger. Wat heeft het FD zo goed gedaan met deze podcast? Uiteindelijk is het gewoon een heel goed verhaal. En ik denk dat uiteindelijk... Het is een heel goed gemaakte podcast, laat het duidelijk zijn. Maar het verhaal over Gerard Sanderink... en vooral wat er allemaal gebeurd is sinds Rian van Rijbroek... cyber charlatan, zoals ook al genoemd wordt... in zijn leven is en hoe die hij heeft beïnvloed... is fascinerend. Het is zelfs fascinerend dat er afgelopen jaar... 2 podcasts over zijn gemaakt. AD heeft in de ban van Rian... het FD had afgesloten deuren waarbij... AD veel meer inging op echt Rian van Rijbroek. En het FD het brede trekt over het hele imperium van Gerard Sanderink. Die natuurlijk een aantal hele grote bedrijven bezit in Nederland. Heel belangrijk is ook op het IT-gebied voor de overheid. Centric is een hele grote IT-dienstverlener in de overheid. Nou ja, onlangs ging het nieuws dat hij terug wilde... en toch weer niet terug mocht van de ondernemingskamer. Nou ja, dat verhaal gaat ook maar door. Ze zijn ook bezig met een tweede seizoen al een stuk sneller... volgens mij dan ze in eerste instantie hadden verwacht... om dit verhaal te vertellen... En het is fascinerend om het verhaal te horen van de journalisten. Maar ook, wat een van de mooie dingen die erin zit... is dat ze ook praten met mensen die in instantie... Rian van Rijbroek een podium hebben gegeven. En achteraf ook zeggen, ja, we hadden daar beter in moeten... Kritischer moeten zijn. Het is heel open en op dat vlak ook... fascinerend verhaal. Wat geeft dan de doorslag? Is het het verhaal nu en de inhoud daarvan? Of is het ook de vorm van vertellen, de manier waarop het verteld wordt? Nee, wat het is bij de Dutch Podcast Awards... het is deels jury, deels publieksprijs. Dus als je kijkt naar de winnaars in de categorieën... zie je ook heel veel podcasts waar gewoon veel simpel mensen... over een onderwerp om een tafel zitten en praten. Dat zijn juist de podcasts die heel goed stemmen kunnen oproepen... en daarmee vaak ook een prijs in de wacht slepen. Dat is dan meer een populariteitsprijs. Ja, en dat is altijd een beetje... het is deels jury, deels populariteit, 20% is jury bij de categorieprijzen. Dat is altijd best wel lastig, want ik als jury kijk ik naar andere dingen dan hoeveel fans het heeft. Ik kijk toch meer inderdaad naar kwaliteit. Is het mooi gemaakt? Is het goed gemaakt? Maar ook wel wat doen podcasts met als het podcasts zijn met een fanbase, wat doen ze met die fanbase? In dit geval, hoe is de audio gemaakt? Hoe is het de muziek erbij gemaakt? Voor dit jaar was er ook voor het eerst bijvoorbeeld een prijs... echt voor het sounddesign van podcast. Okay. Wat ja bijna een vak apart is om een podcast... zeker zo'n spannend verhaal mooi te maken. Mm-hmm. En uiteindelijk, ja, zo'n achtergesloten deuren is dan toch... ja, als je kijkt naar het afgelopen jaar... gewoon een bepaalde podcast geweest die is uitgebracht. En die, denk heel veel mensen met heel veel... ook bijna spanning hebben geluisterd om dat verhaal een keer te horen. En het is ook wel goed te vergelijken. Ik weet kort geleden natuurlijk die Sonja Barend wordt uitgereikt. Dan krijg je ook eigenlijk altijd van de juryleden van ja, het is bijna niet te vergelijken. Het ene is een reportage, het andere is een 1-op-1 interview live. Weer iets anders is gemonteerd. Hoe is dat hier? Want we hebben bijvoorbeeld ook Mark-Marie Huibrechts en Aaf van Kostjes die ook prijzen hebben gewonnen. Ja, het is natuurlijk totaal anders dan het FD. Precies. En dat is soms echt heel lastig. En ik heb er ook al vaak discussie over, ook met de organisatie en andere juryleden van misschien moeten we ook gewoon wat meer criteria opstellen. Want ik let misschien meer op hoe het geluid klinkt, of het goed verzorgd is. En bijvoorbeeld, ik let dan heel erg op de community eromheen. Dat is bij zo'n achtergesloten deuren veel minder. Maar bij Mark, Marie en Aaf natuurlijk ook, wat doen ze met hun luisteraars. En weet ik veel, een ander iemand die let gewoon op, vind ik het interessant. Ik noem maar even iets. Mm-hmm. En dat is best wel lastig. Jureren is bijna een vak apart. En er is niet echt een handleiding voor wat dat betreft. Maar als je weer allerlei categorieën gaat doen, of allerlei criteria opstelt. Dat werd toen hier aan tafel gezegd. Ja, dan krijg je allemaal prijsjes. En, nou, dat is nu, het waren nu meer prijzen dan ooit. Omdat sounddesign was toegevoegd als losse prijs. Dat was een prijs voor het beste artwork. Dat is ook belangrijk bij een podcast. Altijd heel leuk als je hem wint, natuurlijk. Ja, maar veel toe. Waar eindigt het? En dan is het... Ja, er zijn 2 dingen samengevoegd in 1 podcast. Bijvoorbeeld de categorie waar Mark-Marie Avon als mening en maatschappij. Ja, daar zitten ook meer echte opiniemakers in. Die echt over hele politieke discussies voeren. Ja, valt dat in 1 categorie te ruimen met het theekransje van Mark-Marie en Aaf? Ja, dat kun je echt over de discussiëren. Ja. Maar ja, anders heb je inderdaad 30, 40 categorieën. Het was al best een lange zit gisteravond bij de uitreiking, kan ik je vertellen. Wendy de Wild, luister je veel podcasts? Nee, ik durf het bijna niet te zeggen. Nee? Maar nee, eigenlijk niet. Word je nu wel enthousiast als je het hoort? Nou ja, ik word op zich wel enthousiast van het concept podcast. Als ik er eenmaal toe ben gekomen en één uit te zoeken en ernaar te luisteren. Maar het is eigenlijk die... ik ben te lui, ben ik bang. En misschien wat te oud. Dat blijft een ding bij podcasts. Dat de ook als maker om te luisteren voor je te winnen is een hele grote stap. Ja, zodra je hem hebt, dan is het een hele trouwe luisteraar die meer minuten aan je besteedt dan aan welk medium dan ook bijna. Ja. Maar inderdaad, de radio zet je aan, er is iets. Bij podcast moet je eerst maar zoeken, ja, wat ga ik dan luisteren? Nou, Achter gesloten deur heeft nu een prijs gewonnen, die kan ik je aanraden. Ja, dat opgeschreven. Dat verhaal een keer te horen. De kwaliteit, zie je, is die blijvend stijgend? Of? Nee, dat is natuurlijk ook omdat het deels een publieksprijs is. Hoop ik altijd dat het een beetje... ieder jaar zo'n prijs een beetje laat zien waar de markt staat. En ik vond heel eerlijk, dit jaar vond ik het niet dat ik het idee had, ook bij de nominaties, we hebben een kwaliteitsslag gemaakt. Ook wel omdat ik ook het publiek kan nomineren. Mm-hmm. Wel dacht in sommige categorieën, ja, ik mis hier toch wel echt titels die hier gewoon in hadden moeten zitten, die eigenlijk beter zijn dan de genomineerden. En jij mag niet nomineren, jury. Nee, dat doet dus het publiek. En ja, wie het meest genomineerd wordt, die komt dan in de selectie, de voorselectie terecht, in de shortlist. Dus dat is wel lastig. Ik had verwacht dat het... Dat is een heel risico. Dat hebben we met de boekenprijs gezien. Dat je dan allerlei... Gisteren werd ook de grap gemaakt dat alle awards naar Thierry Baudet gingen. Want ze hadden ook een incidentje gehad met dat het mogelijk zou kunnen zijn op papier om de stemmen te manipuleren. Hebben ze ook meteen heel snel aangepakt. Ja, nou ja, in het aandragen van nominaties kun je dat natuurlijk al hebben. Dus, ik weet ook dat, en dat is wel fijn, BNR organiseert dit, maar is niet heel actief met hun heel genaamd erop plakken. Maar die zijn ook heel bezig, hoe kunnen die awards nou weer verbeteren? En vorig jaar hebben we ook heel veel geëvalueerd en er kwamen onder andere nieuwe categorieën uit. Maar ik ben ook wel voor, en dat heb ik wel gezegd, misschien is het gewoon goed om überhaupt een juryprijs van te maken. Of in ieder geval jury en publieksprijs los van elkaar te doen, in plaats van dat heel erg in elkaar te schuiven. Iets heel anders dan. Oekraïne heeft de persaccreditaties van een aantal journalisten van CNN en Sky News ingetrokken vanwege hun verslaggeving vanuit Gerson. Onder andere omdat ze zonder toestemming van de relevante bevelhebbers verslag hebben gedaan. Leonard, jij maakt je daar erg boos over. Ja, ik ben daar heel kritisch over. Want ik vind dat je in een land dat vrij is... en Oekraïne is een land dat wil bij ons horen... wil lid worden van de EU. Nou, dan moet je ook een beetje gaan denken... zoals wij in Europa, West-Europa doen. Ik zou het heel eng vinden als Oekraïne toch een soort Hongarije... of Polen of weet ik wat gaat worden. Want wat vind ik nou het griezelige hiervan? Je moet CNN, Sky News... en ik zag ook nog dat er zelfs een Oekraïense Romatske... dat die ook de accreditatie van is ingetrokken. Mm-hmm. Het intrekken van een accreditatie van journalisten... dat is echt een groot ding. Wat dat betekent is dat veel van die journalisten het land uit moeten. Dat ze gewoon weg moeten. En dat was best een grote ploeg van CNN. En ja, ik vind dat als je... want dat is ook wat de Oekraïne doet... de verdediging voor de vrijheid van meningsuiting... dan... Ik was ook ontroerd door die beelden van de bevrijding van Gerson. En ik begrijp ook wel dat je de Russen niet allerlei informatie moet geven over posities en stellingen. Maar je kan ook zeggen tegen CNN, jullie hebben de regels overtreden. En dan ga je maar even 3 dagen terug naar Kiev en dan kom je terug. Maar het intrekken van een accreditatie, dat is het paspoort eigenlijk van een journalist. Dat vind waardoor ik een hele, niet kan doen. Hele harde maatregel. Ja. Vind je dat ook, Elger? Ja, ik vind in alle tijden, kijk, als jij echt een superharde afspraak maakt over wat wel of niet... of op welk moment bericht kan worden... dan kun je consequenties aan het overtreden daarvan koppelen. Mm-hmm. Maar in eerste instantie moet de journalist altijd vrij hun werk kunnen doen. En snap ik dat Oekraïne zich zorgen maakt over hun eigen veiligheid... en die van een leger en van een bevolking. Maar het is niet zo dat op journalistieke redacties... die afweging niet ook wordt gemaakt. Juist in dit soort situaties zijn er op redacties... en soms moet dat echt in een split second. Maar zijn echte discussies, brengen we niet onnodig mensenlevens in gevraagd door dit en dit nu te brengen. Ja. Maar als het nieuws is en je bent erbij, het gebeurt in het openbaar daar, moet je ten alle tijde als journalist die afweging kunnen maken. En moet er niet zo zijn dat een regime, ook al is het een regime waar wij in principe in de publieke opinie een beetje zeggen, nou, dat zijn de goeie in deze oorlog, dat die kunnen bepalen wat wanneer naar buiten komt. Maar zo werkt het niet. We hebben het over een oorlogsgebied, hè? En daarin zijn journalisten die op het moment dat ze een accreditatie krijgen, dan hebben zij documenten ondertekend wat ze kunnen doen en wat ze niet kunnen doen. En daar staat bijvoorbeeld ook in, dat hebben we met Robert Dulmers de hele discussie gehad, dat zij bevelen van bevelhebbers moeten opvolgen. Dat zij een aantal uren moeten wachten met sommig nieuws naar buiten brengen om de Russen daarmee niet in de kaart te spelen. Dus ik begrijp wel vanuit vrije nieuwsgaring en als je aan wil sluiten bij de EU moet je dezelfde normen erop nahouden. Maar je zit wel in een oorlogsgebied op dat moment. Dat Leonard, maakt dat geen verschil voor jou? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. In de zin van dat je dat ook in het Midden-Oosten ziet. Maar het gaat om de aard van de maatregel. Het intrekken van een accreditatie, dat is, dat vind ik toch wel een veel te. Dat is meteen een rode kaart geven, terwijl je ook eerst een gele kan geven. Maar ik speel even advocaat van de duivel. Ja, daar hebben ze, daar is voor getekend. Daar teken je voor. En ook bij embedded journalisten doe je dat ook. Dan ga je mee naar het oorlogsgebied. Maar je moet je maatvoering heel duidelijk moet je heel duidelijk hanteren. En wat zien we overal, en dat zien we ook echt in Rusland, maar dat zien we, als je niet oppast, ook in andere landen, de inperking van de vrijheid van meningsuitingsmogelijkheden voor journalisten. Dat wees zuinig op journalisten. Ik ben zelf heel toevallig gisteren lid geworden van de PEN Nederland organisatie. Dat voordat ik dit door jullie redacteur daar me daarover belde, over dit item. Omdat ik vind dat de rechten van journalisten, maar ook vooral van schrijvers, van misschien ook wel van podcastmakers, die worden steeds meer ingeperkt. En daar moeten we heel erg waakzaam voor zijn. Ja, maar dan nog een keer de vraag: op het moment dat het in een oorlogsgebied is, waarin nu eenmaal andere regels gelden. Ja, maar mag een regime dan onbeperkt die regels dicteren in een oorlogsgebied? Dat gebeurt. Zonder toestemming. Je tekent ervoor. Ja. Maar de vraag is wel, wat kunnen ze allemaal op papier zetten? En dan is dus op een gegeven moment, die discussie zijn natuurlijk ook geweest, gaan we embedded mee op bepaalde met bepaalde militaire ondersteuning? En ook zelfs met Nederlandse missies. Dan teken je het niet, missies, want je kunt je niet in de voorwaarden vinden en dan kun je helemaal niet verslag doen. Precies. Dus in die zin is het een soort gijzeling waar je dan in zit. Nou, en ik vind dat uiteindelijk tuurlijk, Oekraïne heeft het recht, dat gebruiken ze nu ook om te zeggen, trek accreditatie in. Dan is ook weer terecht om te zeggen, ja, maar dat is eigenlijk heel onterecht. Ook al zouden op papier die regels zijn. En CNN is niet de eerste de beste. En je kunt ook zeggen van wacht even met dat nieuws te brengen over een uur of over anderhalf uur. Kijk, daar zijn sociale media. Maar weten wij dat of dat is gebeurd? Want zij zijn te vroeg geweest. Dat is waar. Ja, maar ze ook zeggen, een van ze de hebben redenen. De stabiliseringsmaatregelen van de Oekraïne niet nageleefd. En dat heeft ook met dat aantal uren volgens mij te maken. Dat je moet wachten voordat je iets naar buiten mag brengen. Ja. Ook vanwege de veiligheid op dat precies. moment. Ja, precies. Je kan ook een afspraak maken. Maar we weten niet of dat is gebeurd en zij zich er niet aan hebben gehouden in dit geval. Nee, maar dat is natuurlijk een heen en weer getwist tussen die twee partijen. Maar overigens is het best een behoorlijke groep, wat ik al zei, van wie de accreditatie zomaar is. Kijk, ik denk wat er ook speelde, de beeldvorming weer. Want we moesten natuurlijk allemaal Zelensky daar de stad zien binnenlopen en het was helemaal niet fijn. Zullen we daar een fragment van, wat hebben we inderdaad een fragment van klaargezet, dat Zelensky gisteren dat verrassingsbezoek bracht aan Gerson, onder toeziend oog van de verzamelde pers. Om het allemaal vast te leggen is ook de internationale pers uitgenodigd. Dat wekt wel de indruk dat dit een soort keerpunt is op dit moment. En je was vanmiddag daarbij, bij dat onverwachte bezoek. Dat was georganiseerd ook natuurlijk voor journalisten. Ja, we werden daar naartoe gebracht in bussen van het Oekraïense leger. Nou, toen eigenlijk Zelensky vertrokken was, werden we compleet vrijgelaten. Kwamen we in een bevrijdingsfeest terecht, wat ik eigenlijk in Oekraïne nog nooit eerder gezien heb op deze manier. Ja, Elge van der Wel, aan dit soort dingen ontkom je waarschijnlijk ook niet. Nee, maar het is wel heel belangrijk dat het, dat dit benoemd wordt, dat het georganiseerd is. Sterker nog, ik denk dat je daar nog transparanter en duidelijker in kan zijn dat dit iets volgens is. Volgens mij worden nu de NOS, maar die waren daar toch heel duidelijk in. Ja, maar zelfs, ik denk nog, wij snappen dit, maar een gemiddelde kijker heeft niet door dat het dus dat de bedoeling is dus dat het bijna georchestreerde propaganda is. Het was georchestreerde propaganda. Wij moesten daar Zelensky als een soort Churchill zien binnenwandelen. Ja. De Gaulle in Parijs. Wie kent die foto niet uit de geschiedenis? Zo moesten we Zelensky zien binnenwandelen. En CNN en hoe heet het? Romatske en Sky News zijn gewoon eerder gegaan. En hebben al eerder beelden getoond. En dat was de Oekraïense propaganda die er ook is. Hè? Laten we eerlijk zijn, in een oorlog heb je dat gewoon van beide kanten. Laten we daar vooral niet naïef in niet zijn, toch? Gezien. vriend. Ze wilde helemaal niet dat daar al journalisten al eerder plaatjes de wereld instuurden. We moesten daar in eerste instantie Zelensky zien. Maar dat is inderdaad de conclusie die jij hebt getrokken. Ja. Ze wilden de beelden niet naar buiten brengen. En het niet opvolgen van instructies. Het misschien in gevaar brengen van eventueel veiligheid en de rust in de kaart spelen. Dat speelt voor jou op dat moment geen rol. Dat speelt wel ook een beetje een rol. Dat heb ik ook wel net gezegd. Ik denk ook wel dat er natuurlijk militaire punten bij liggen. Maar ik denk vooral dat het Oekraïne ook ging om het plaatje naar de wereld. Iets anders nog. Elge van der Wel die zit helemaal in die voetbalwereld. Ja, dat is mijn onderwerp. Elge zei al van tevoren die hele rel rond Cristiano Ronaldo. Laat hem aan mij voorbij gaan. Maar... Ik voel me nu een beetje een talkshowgast die dan toch mee gaat praten over een onderwerp. En dat ik dan mening moet geven die waar ik niks van weet. Niet doen als je er geen analyse op hebt. Zeker niet. Maar dat interview is Ronaldo? Dat Piers Morgan met Ronaldo houdt is al dagen nieuws. Onder meer een uitspraak waarin hij zegt zich verraden te voelen door de leiding van Manchester United. Waaronder de Nederlandse coach Ten Hag. They're trying to force you out. Yes, not only the coach, but the other two or three guys there around the club. At the senior executive level? Yes, that I felt betrayed. And you think they're trying to get rid of you? Yes, I feel betrayed. And I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. Ja, hij heeft het idee dat er een agenda is dat ze hem ook eigenlijk niet meer willen. En dat ze op die manier ook met hem omgaan. Leonard Ornstein, dit overheerst al dagen de sportpagina's. Als we het dan over georchestreerde dingen hebben, is dit er toch ook wel eentje? Zeker, want kijk, Manchester United is inderdaad een voetbalbedrijf. En dat heeft Van Gaal ook al gezegd. En dat bevestigt Ronaldo. Maar dat is eigenlijk precies zijn verwijt. Precies toch? Hetzelfde. Ja. Hij neemt het gewoon over. Maar we moeten ook eerlijk zijn. De heer Cristiano Ronaldo is zelf ook een groot bedrijf. Ik weet niet, meneer verdient een miljard of iets dergelijks. Ook aan neveninkomsten, alles bij elkaar. En voetbal, dat is wel iets. Al die voetballers zijn publieke figuren geworden. Mo Iatare, we weten nu alle privédetails. Cielissen, we hebben de keeper van het ex-keeper van het Nederlands elftal, behoorlijk pijnlijk gehoord wat er allemaal speelde in zijn privéleven. En ja, dit gebeurt in dat voetbal. En daar moet je ook je tegen wapenen. En Ronaldo heeft het zelf altijd de regie in handen gehad. En die is hem nu uit handen geslagen door Ten Hag. Die even iets heeft van ik wil er weer een team van maken. En ik wil niet alleen maar vedettes met een eigen zakenimperiumpje. Mm. Want hij heeft zelf ook een imperium. Dus het is ook een beetje boter op zijn hoofd. Ja, en wie die het meeste schade, welk imperium het meeste schade gaat leiden, dat valt dus nog te bezien. Ik ga jullie danken, jongens. Ik ontkwam er mooi aan, hè? Ja, nee, dit is heel mooi. Leonard Dornstein, dank jullie allebei. Tot snel. Ja, ook bedankt. NPO Radio 1. Het is namelijk 9:30. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Door op Megens. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal licht gekrompen. 0,2% ten opzichte van een kwartaal daarvoor. De economie staat nu volgens het CBS met één been in een recessie. Er leven nu 8 miljard mensen op aarde, denken de Verenigde Naties. De dag van 8 miljard wordt niet gevierd, omdat volgens de VN zo'n grote populatie een bedreiging is voor de natuur en voor de toegang tot de gezondheidszorg. Het Rode Kruis gaat ook in Noord-Holland ontbijtpakketten uitdelen aan arme gezinnen met kinderen. Dat gebeurde al in de provincies Utrecht en Friesland. Maar volgens de hulporganisatie houden steeds meer mensen te weinig geld over om genoeg en gezond eten te kopen voor hun gezin. En dan de belastingtelefoon, die is sinds gisterochtend onbereikbaar. Er zijn problemen met de IT-systemen, zegt de Belastingdienst, die vandaag het gratis nummer 0800 0543 draait. Die krijgt het verzoek om op een ander moment terug te bellen. Dol, dankjewel. Tim, wat heb je nog aan verkeersinformatie? Er zijn twee files te melden. Allereerst de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Bij afrit Kerkdriel staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht op de parallelrijbaan. Hou rekening met 3 kwartier aan vertraging vanaf Sint-Michielsgestel. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is tijdelijk dicht bij de Drechttunnel. Daar staat namelijk een te hoge vrachtwagen. Tot 11:30, Guilaine Plag. Tijdens het nieuws zijn de gasten gewisseld hier in de studio. Daarom een hartelijk welkom aan Petra Sijperstein. Dankjewel. Welkom, hoogleraar Arabische taal en cultuur aan de Universiteit Leiden. We gaan het straks hebben met u over de geschiedenis van Qatar. Het land is natuurlijk vanwege het WK volop in het nieuws. Met veel kritiek ook. In hoeverre heeft u het idee dat wij een compleet beeld hebben van het land? En ook de historie wellicht? Nou, ik werd vorige week door een aantal radioprogramma's gebeld om te komen praten. Dus volgens mij niet zo heel... Toch niet zo. Nee, precies. Ja. Niet zo heel uitgebreid. En zeker de kritiek is natuurlijk van de laatste jaren, sinds de toewijzing. Maar daarvoor valt ook een uitgebreid verhaal te vertellen over hoe Qatar altijd gerund is. En of het altijd zo'n rijke oliestaat is geweest of niet. Gaan wij na 11 uur uitgebreid bespreken. Onze spraakmaker vanochtend is Wendy de Wild. Die had u natuurlijk al gehoord. Directeur van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement. Een lange term is dat toch? Het is een hele lange term. Gaan jullie gewoon, je vertegenwoordigt de afvalbranche. Met name de publieke schakel. Precies. Dus gemeenten en gemeentelijke inzamelaars. Maar we zijn al opgericht in 1907. En toen waren ze nog niet zo van de catchy namen. Terwijl ze toch die hele lange volledige titels. Ja, over het drastisch verkleinen van restafval. En met name de rol die luiers. Ja, u hoort het goed. Luiers daarin kunnen spelen. Bespreken wij zometeen. Maar eerst. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. We maken deze week een wandeling door het drukke centrum van Den Haag. Waar gids Shahaile Winklaar ons het slavernijverleden van deze stad laat zien. Mee op deze reis. En onder andere Peggy Wijntuin, pleitbezorger van kennis over het slavernijverleden van Nederland. Lot van Bree, politiek verslaggever bij Omroep West. Nancy Jouwe, cultuurhistoricus. Robert Bos, lid van de community. Richard Grootbot, podcastmaker bij Omroep West. En ik, Anne van der Veen, doe er verslag van. Een rondleiding in Den Haag, want die stad komt aankomend weekend met de resultaten van een onderzoek naar het eigen slavernijverleden. Elke dag bekijken we Den Haag door de ogen van een van de deelnemers van de wandeling. En in Den Haag moet het natuurlijk ook over Indonesië gaan. Zijn mensen, beginnen! We lopen over het Binnenhof in Den Haag. En de groep die begint al een beetje aan elkaar te wennen. We staan hier voor het voormalig ministerie van Koloniën. Dit is gebouwd als het eerste gebouw wat überhaupt gebouwd is als een ministerie. Laten even de auto passeren. Het voormalig ministerie ligt tegenover het torentje. Na de moord op Pim Fortuyn kunnen auto's hier niet zomaar meer rijden. En piepen de beveiligingspaaltjes als er een auto langskomt. Ga verder. Het gebouw heeft binnen wat wel sporen nog van dat koloniale verleden. Want in de regentenkamer daar staan de portretten van 66 gouverneur-generaals van Nederlands-Indië. En in het plafond zijn allemaal wapenschilden van onder andere Batavia, Surabaya. En tijdens Open Monumentendag wordt het dan opengesteld. En dan kan je het zelf echt met je eigen ogen bekijken. Op dit moment wordt het voormalig ministerie verbouwd. Politiek verslaggever Lot heeft daar een vraag over. We gaan daar toch niet met een verfkwast overheen, mag ik hopen? Nee, ik denk als hij tijdens Open Monumentendag open is, dat hij dan wel de moeite is om te bewaren. Daar ga ik wel vanuit. Nancy, hoe kijk jij naar dit ministerie? Het was natuurlijk waar heel veel is bedisseld wat eigenlijk over geweld ging. Nu is dit geen mooi gebouw. Nee. Maar kan jij naar zo'n gebouw met zo'n geschiedenis kijken? Want heel veel van dit soort gebouwen met dit soort geschiedenis bekijkt de rest van Nederland gewoon prachtig. Wat een historie, wat mooi. Ik denk dat esthetiek juist is gebruikt om het lelijke mooi te maken. Want als je naar vroegmoderne schilderijen kijkt of naar een schilderij van een plantage, dan ziet dat er altijd heel lieflijk uit. Terwijl waar we naar kijken is een beeld van geweld. Dus esthetiek werkt mee in het verkopen. Eigenlijk is het een propagandamiddel, zou je kunnen zeggen. Ik kijk heel vaak naar gebouwen ook als plek, als een stad die je leert lezen als een archief. Dus of je ziet het op een gevel, of je ziet het verhaal achter de gevel, omdat je hierin verdiept en dat je dat deelt met mensen. We gaan verder met de rondleiding. In 1848 is besloten om de slavernij af te schaffen. Dat is een historische mijlpaal, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De podcastmaker. Je vertelde net dat in 1848 dat besluit hier werd genomen. Hè, en ik denk dan meteen van dat zullen ze genomen hebben omdat ze zich gerealiseerd hebben van wat wij die mensen aandoen, dat kan helemaal niet. Hè? Maar is dat eigenlijk wel echt zo? Was dat wel de afweging? Ja, goede vraag. Er zijn altijd geluiden geweest van dat kan niet. Je kan niet zo met elkaar omgaan. Dat is immoreel. Maar die geluiden die zijn verstomd door de enorme winsten. En die werden niet gehoord. En we moeten niet vergeten, als we het hebben over 1863 werd de slavernij afgeschaft, dan hebben we het over de Nederlandse Cariben. We hebben het dan niet over Indië, want daar werd in 1860 de slavernij afgeschaft. Of in ieder geval van in delen. En beide stukken heb ik gezien en die liggen gewoon hier in het Nationaal Archief. In Den Haag. In Den Haag. Als we aan slavernij denken, denken we meestal aan het Caribisch gebied en niet aan Indonesië. Onterecht vindt cultuurhistoricus Nancy Jouwen dat. Want ook daar is eeuwen sprake geweest van slavernij. Al in 1621 zie je plantageslavernij zich ontwikkelen in de Molukken. J.P. Koen vermoordt eerst het grootste deel van de inheemse bevolking op de Banda-eilanden. En vervolgens worden daar plantages voor nootmuskaat neergezet met tot slaaf gemaakt uit andere delen van Azië. Dus je ziet eigenlijk dat het daar eerder begint dan in gebieden in de Amerika's. En ik ben op de Banda-eilanden geweest. Nou ja, het is heel lief. Het is een lieflijke groep eilanden. Een soort Terschelling, maar dan in de tropen. En daar staan dus gigantische forten op, een stuk of 11. En daar zie je dus ook hoe de macht en het geweld en militarisme ook nodig zijn om zo'n koloniaal systeem in stand te houden. Dat er sprake was van slavernij in Indonesië is een zeer onderbelicht aspect van de slavernijgeschiedenis in Nederland. Ook ons spraakmakers-community-lid Robert Bos wist hier nog niets van. Ik ben eigenlijk ben ik ook een beetje een Indonesië-expert. Ik ben daar op de ambassade heb ik gewerkt. Ik heb nooit dit soort verhalen gehoord. En ik heb ook eerlijk gezegd, nooit gehoord. Echt, absoluut niet. Het slavernijverleden van Indonesië is ondergesneeuwd en wordt vaak helemaal vergeten als het over de slavernij gaat. Nancy Jouwen probeert waar het kan er aandacht voor te krijgen. Maar het is een kwestie van een lange adem. Zelfs in haar eigen woonplaats. Het Utrechtse slavernijmonument verwijst weer niet naar de Indische Oceaan slavernij. En dat vind ik echt een gemiste kans van Utrecht. Maar word je daar dan niet kwaad om? Ik kan me er erg over irriteren, maar ik snap ook dat ik snap ook hoe zoiets werkt. Maar ik zal ook blijven duwen. En of deze geschiedenis aandacht krijgt in het nog te bouwen slavernijmuseum is ook nog maar de vraag. We wandelen verder naar de volgende locatie. We staan hier bij het Mauritshuis. Wordt ook wel het juwelenkistje van Nederland genoemd. En het Mauritshuis heeft nog een bijnaam. En die hoort u morgen. In het verslag van Anne van de Veen. Dus onze spraakmaker Wendy de Wild heeft 15 jaar in Den Haag gewoond. Klopt. Had je graag meegegaan op die deze stadswandeling, zeg maar? Nou, ik kon hem mentaal ook wel redelijk volgen, ja? Moet ik zeggen. Ja. Dus ja, dat is sowieso leuk. Het is sowieso leuk, denk ik, om op een andere manier naar een stad te kijken die je zo goed kent. Dus de plek nou ja, dat vroeg ik me af. Van, zijn je dan dingen dat je denkt, oh ja, zo kijk je eigenlijk niet naar je eigen stad. Je hoort allemaal andere dingen. Eigenlijk niet. Nee, je moet natuurlijk vaker omhoog kijken, naar gevels kijken en het verhaal erachter kennen. En dat Indonesië een belangrijke rol speelt in Den Haag, dat is natuurlijk wel bekend. Hè? Je hebt ook de hele archipelbuurt. Uh-huh. Er zijn heel veel mensen die hun oorsprong ergens in de geschiedenis in Indonesië vinden. Maar deze associatie had ik nog niet eerder zo actief gemaakt. Nee. We hebben nog 3 dagen wandeling te gaan voordat natuurlijk in het weekend dan de bevindingen komen over het slavernijverleden. Als u denkt, ik zou niet in deze wandeling mee willen lopen, dat kan niet. Maar wel, een van de leden die meeloopt is dus uit de community van Spraakmakers. Als u zich zou willen aansluiten om mee te praten en te denken over interessante onderwerpen, dan graag spraakmakers@caro-ncrv.nl. Dan nieuws via de NOS. De Nederlandse economie, u hoorde het in het nieuws, is gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Een krimp van 0,2%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nick Wouters is hier van de economie-redactie van de NOS. Nick, welkom. Is het verrassend dat de economie krimpt? Nou, ik denk dat veel mensen het wel voelden aankomen. Ja, dat moment zou dat het eraan zat te komen. Maar dat het nu al gebeurt, het is wel verrassend snel. Als je kijkt naar andere landen om ons heen. Duitsland had nog groei dit kwartaal. Frankrijk had ook groei. Nou had Nederland in het tweede kwartaal uitzonderlijk hoge groei. Dus dan is het ook wel, als je daarmee vergelijkt, ook niet zo heel gek dat er een klein minnetje is. Nee. Want het is maar 0,2% minder. Ja. In hoeverre komt dit door de inflatie? Nou, dat kun je niet direct zo zeggen dat het daardoor komt. Het komt vooral doordat er minder woningen worden gebouwd, minder wegen worden aangelegd. Dat is eigenlijk de voornaamste bron waarom het ietsjes minder geworden is. Dat investeringen noemt men dat. Mm-hmm. De export die neemt wel nog wel toe en ook de consumptie neemt nog altijd toe. En Peter Hein van Mulligen van het CBS vindt het dan ook moeilijk om de invloed van inflatie die te omschrijven. Of de inflatie hier echt doorwerkt is lastig te zeggen. Want kijk je bijvoorbeeld naar de consumptie wat Nederland met z'n allen uitgeven. Daar zit nog steeds een groei. Vooral de uitgaven in cultuur, recreatie, horeca, dat soort dingen. Mensen hebben nog steeds heel veel geld overgehouden van de coronacrisis. Ja, dat hebben we gewoon met z'n allen uitgegeven. inflatie of niet. Dus ja, of de inflatie hier nou echt in doorwerkt, ja, dat is lastig te zeggen. Nou, is dit natuurlijk een gemiddelde? Geldt dat niet voor iedereen? Zo, dan zullen mensen ook wel bespaard hebben op uitgaven. Zie je ook al in september terug dat er voeding minder wordt uitgegeven, echt in de supermarkt. Terwijl restaurants, daar wordt nog wel altijd meer uitgegeven. Ja, ja. Net al toen we in het nieuws hier hoorden in de studio, zeiden we al, ja, dit betekent opmaken voor een recessie. Ja, dat zit er wel aan te komen. Alhoewel, het is echt een hele kleine krimp. 0,2% voor een recessie. Formeel heb je 2 kwartalen van krimp nodig. Dus als het volgende kwartaal ook een krimp is, dan heb je een recessie. Maar dit is een voorlopig cijfer. Wordt ook nog aangepast. Zou zomaar kunnen dat daar nog dat het toch positief uitpakt. Ja, ja. En dat we later in een recessie komen. Nou, Peter Hein van Mulligen van CBS die hield de goede moed erin. Want hij wijst vooral op de positieve kanten van de Nederlandse economie. Veel economen waarschuwen wel voor een recessie. Er wordt ook wel gezegd, nou, Nederland staat een milde recessie te wachten. Dat is natuurlijk nog even afwachten, want van een recessie wordt doorgaans pas gesproken als een land 2 kwartalen op rij krimpt. Nou, een krimp van 0,2% is natuurlijk heel erg bescheiden. En we moeten ook niet vergeten dat allerlei andere indicatoren, ja, nog wel wijzen op een beetje een overspannen situatie in Nederland. Kijk naar de arbeidsmarkt. Die is misschien iets minder krap dan het vorig kwartaal, maar met 121 vacatures voor iedere 100 werklozen is de arbeidsmarkt in Nederland nog steeds ontzettend krap. Er is nog steeds veel meer werk dan de mensen zijn om dat werk te doen. Dus wat dat betreft valt zo'n recessie op dit moment echt op mee. Ja, hij blijft positief, maar het is toch wel een omslag, want we gingen van groei naar krimp. Het is geen dramatische omslag, maar wel een omslag. Helder. Dankjewel, Nick. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We gaan ons storten op afval. Al jaren proberen we in ons land die berg restafval te verminderen, want de verwerking daarvan zorgt voor een zware belasting van het milieu. En toch produceren we per persoon nog zo'n 170 kilo restafval per jaar. Doel van de overheid is om naar 30 kilo per persoon te gaan. En dat al in 2025. Dat is dus best een uitdaging. Op één gebied is er nog een wereld te winnen. En dat is dan ook het stokpaardje van mijn spraakmaker van vandaag, Wendy de Wild. U had er al gehoord, de directeur van de Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement. Luiers. Ja, fascinerend onderwerp. Nou, zeker. Ik dacht, hoe kom je erop? Maar het is een groot deel van het, of tenminste, het is een deel van het restafval. Het is 8% ongeveer van het restafval. En dan bedoelen we dus het afval wat overblijft nadat u netjes papier, glas, verpakkingen en GFT eruit heeft gehaald. Wat overblijft, wat dus verbrand wordt. Daar zitten elk jaar 1 miljard luiers in. Ja. En dat is 8%. Dus op het moment dat we naar die 30 kilo per persoon of per huishouden willen in Nederland aan huishoudelijk afval, dan gaat dit wel een deuk in dat pakje boter. Ja, als er sprake is van het gebruik. Want het gaat niet alleen om babyluiers, maar ook incontinentiemateriaal. Dus ja, over de helft gaat over babyluiers en de helft gaat inderdaad over incontinentiemateriaal. En dat zijn dan de aantallen die we als huishoudens produceren. Dus dat is nog zonder ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven. Dus de berg is eigenlijk nog groter. Ja, want om nog wat cijfertjes te noemen. 5 luiers per dag. Als we daar gemiddeld van uitgaan bij een kind, dan is het ruim 5000 luiers voor het zindelijk is. 1 kind is per jaar goed voor 300 kilo aan luiers. Heb ik mij laten vertellen. Klopt. Petra Sijpenstein kijkt zo. Hoeveel kinderen heb jij? Ja, ik heb er 4. En de oudste is? De oudste is 4. Dus die is al een tijdje uit de luiers nu. Maar inderdaad. Nou, er zijn er zeker. Wat is er, 20.000 luiers doorheen gegaan? Ik heb ook wel een tijdje met van die stoffenluiers geworsteld. Dus 1 kind is luiervrij, maar dan komt er natuurlijk weer andere. Maar die stoffen dat je eens ging wassen? Ja. Nou ja, maar dat was alleen het eerste kind. Daarna dacht je, dat gaan we niet meer doen. Afgezien, nee, dat was echt wel een hele inspanning. Terwijl onze ouders, althans mijn ouders, dat toch wel gedaan hebben. Ja. Dus ik weet niet. Nou, ik denk dat al snel, Wendy, een eerste associatie is. Van ja, de wasbare luier. Ja, het is een mooi bruggetje. Want inderdaad, er zijn mensen, dat zijn er minder dan 10% in Nederland, die zeggen, nou, dan gaan we wel wassen. Nou, daar kun je ook nog allerlei berekeningen bij maken. Maar qua afvalbeperking is dat absoluut. Heeft dat alle voorkeur. Mm-hmm. Maar inderdaad, mijn kinderen zijn ietsje ouder, maar ik kan me nog heel goed herinneren. Wat een stressende tijd dat is. En dan hebben we het nog over schattige babybilletjes. Ook mijn vader heeft een tijd in een verpleeghuis gezeten. Ja. Ook luiers. Ja, en als ik daar rondliep, heb ik geen seconde het gevoel gehad, laat ik hier mijn beste beentje voorzetten en gaan wassen. Dus wat je ook doet met wasbaar, er blijven enorme bergen bestaan van luiers in het restafval. Ja. En daarom pleiten wij ook al heel erg lang dat er een producentenverantwoordelijkheid komt om producenten mede verantwoordelijk te maken voor het financieren van die afvalberg. Ja, want dan kun je zeggen, leg het dus niet alleen bij de gebruiker van de luier of de koper van de luier neer, de consument, maar kijk ook naar de andere schakels. Nou, we zitten natuurlijk in een periode waarin alles zoveel mogelijk circulair moet gaan worden. Ja. Dus geldt dat voor de luier ook. Nou, er is één plek in Nederland tot nu toe, in het Gelderse dorpje Weurt, waar dus een luier recycle installatie staat. En onze collega Maarten Bleumers die werd daar rondgeleid door projectmanager Peter Breuwes van de afvalenergiecentrale ARNBV. Je ziet ze liggen. Ik zie ze liggen. Ik herken de geur van de crash van vroeger. Ja, lekker hè. Nou, nog wat rijstwafels erbij en het is helemaal compleet. Zo, wat wil je nog meer? We staan in een grote loods met voor ons een grote stapel, meter of 4-5 hoog met duidelijke. Dit zijn ze. Veel luiers. Heel veel luiers. 15.000 ton per jaar. Meer dan een miljoen. Alleen dit hoopje. Dat is wat verbranding ingaat. Dat komt hier niet in de verbranding, hè? Nee, dat gaan we al. Nou, zullen we maar snel die kant op gaan dan? Zullen we dat doen? Ja. Daarachter staat een pomp. Dus eigenlijk die luiers die gaan via een grove verkleiner en die gaan dan in een pomp. Ja, we komen nu bij het wacht even. Willem, we komen nu bij het echte proces. Willem Elsinga, jij bent eigenlijk een van de bedenkers hiervan, hè, van Elsinga beleidsplanning en innovatie. Ja. Heeft het hele proces bedacht. Hier gaan ze erin. En dan? Ja, zie je daar, die leiding. Die gele leiding. Ja, daar komt hij weer uit. Ja, precies. Ja. Hij gaat over ons hoofd heen. Ja, en dan zie je drie reactoren. Nou ja, ik zie gewoon drie stalen bakken. En daar komt dan, als die gevuld zijn met luiers, dan komt er stoom in. Ja. Zeg maar 250 graden gaat in die reactoren. En dan is het zo heet, dan worden die plastics allemaal weer vloeibaar. Net alsof het weer olie is. En dan koelen we alles af. En dan gaan die plastics weer stollen. En dan worden het stukjes. En dan krijgen we een soepje en stukjes plastic. En als ze droog zijn, dan worden ze afgevuld in die plastic zakken. Daar hangen grote zakken onder. Zijn die gevuld? Big bags. Ja, dit is gewoon grote zakken. Big bags. Je kunt alles wel interessanter willen maken, Willem. Nee, dat... Kan ik zien wat voor spul daar dan uitkomt? Ja, als jij dat even gaat vragen. We gaan even kijken of we dat spul kunnen zien. Ga ik even verder met Peter Breuwers, projectmanager hier. De installatie van ARN, hè, dat is het bedrijf waar we nu staan. Jullie zijn de enige in Nederland die dit op deze wijze doen. Yep. Is het voor jullie rendabel? Als wij onze normale capaciteit draaien, is het een rendabel proces. Nee, dan komt er, als ik het goed heb begrepen, biogas uit, biogranulaat, kunstmest, plastics. Allemaal eindproducten die je weer kan afzetten eigenlijk, die als grondstof kunnen dienen. Klopt. Het is een recyclingproces en dat is ook wat wij als bedrijf willen. Nou ja, en inmiddels is Willem Els, ik ga hier naast ons komen staan met een emmer. Ja. Een beetje soort kattenkorrels. Ja, dat klopt. En dit zijn de kunststoffen. Dus zeg maar, uit een ton luier komt ongeveer 100 kilo van dit product. Dus dit materiaal gaat naar een bedrijf toe. Ja. Om daar bijvoorbeeld auto-onderdelen van te maken of allerlei andere plastic producten. Dus in feite lijkt het eenvoudig, hè, gewoon verhitten. Ja. Maar het is eigenlijk ook een simpele methode om medicijnen af te breken. Luiers kan ook incontinentiemateriaal zijn, maar ook dat zijn luiers uiteraard. Ja. Dat is het pluspunt van deze hele installatie. Want ik kan me voorstellen dat je er van allerlei kunststoffen nog verder in mietert. Ja. Maar het feit dat het zo desinfecteert eigenlijk en medicijnresten verbrandt, dat maakt hem uniek. Ja. Het is dus de luier recycle installatie. Eentje is er nu, Wendy de Wild. Klopt. Maar er komen er nog een tweede bij. Een tweede bij. Een van onze leden, dat is zeg maar het samenwerkingsverband van gemeenten in Noord-Holland. Meerlanden is dat. Die heeft subsidie gekregen van het Rijk om nog zo'n recyclinginstallatie te bouwen. Zelfde techniek. Dus ook van Willem Elsinga. De techniek althans. En die moet gebouwd worden nog. Daar komen ook nog wel allerlei dingen bij kijken. Want er moet ook stroom naartoe en stoom naartoe. Nou, bij onze elektriciteitscentrales krijg je geen voorrang. Omdat een aandeel gaat hebben in de circulaire economie. Dus nou, misschien dat iemand luistert die daar dan nu subiet mee aan de slag gaat. Dat lijkt ons een goed idee. Maar dan hebben we strakjes, er komt nog 25 kiloton verwerkingscapaciteit bij. En dan zitten we op 40 kiloton per jaar. We hebben 400 kiloton per jaar nodig. Dus je hebt nog wel meer nodig. Ja. En het valt of staat natuurlijk wel bij het apart inzamelen van die luiers. Gebeurt dat bij alle gemeentes al? Nee, zeker niet. Die zijn daar overigens wel toe bereid. Maar dat is ook waarom wij pleiten voor producentenverantwoordelijkheid. Het kost natuurlijk geld om in alle gemeenten te zorgen dat je dat gescheiden kan inzamelen. En ik zit te denken, sorry dat ik je onderbreek, maar als het vervolgens niet apart gerecycled kan worden, dan eindigt het uiteindelijk nog bij het restafval. Dus het, is een beetje, het levert het genoeg op om dat apart in te zamelen. Nou ja, en in die kip-ei-discussie zitten we eigenlijk al heel erg lang. Er is een techniek, dat laten ze in ARN zien. De business case, het moet ook, iemand moet dat betalen. Mm-hmm. En uiteindelijk is afval, daar moet ook heel vaak nog gewoon geld bij als je het gaat verwerken. Daarom vinden we dat producenten daar ook aan mee moeten gaan betalen. Dat gaat gebeuren. De staatssecretaris heeft dat afgelopen zomer aangegeven en vorige week gezegd, per 2026 wil zij dat dat operationeel is. Nou, dat is fantastisch. Ja. Want dat betekent dat de producent eigenlijk van A tot Z, dus van het eerste maken tot het weggooien ervan, een medeverantwoordelijkheid draagt. Kan ik het zo samenvatten? Zo kan je het samenvatten. Ze worden wettelijk verplicht gesteld om financieel en of organisatorisch bij te dragen aan het moment dat het product dat ze maken weer afval wordt. Dat is hartstikke goed. Dat is ook een mooie eerste stap. Dan ben je er nog niet. Hè? Die recyclinginstallaties moeten gebouwd worden. Maar daar begint dan een geldstroom te ontstaan waarmee je dat kan financieren. Ja. Wij pleiten er overigens ook voor dat er ook beleid komt op het ontwerp van die luiers. Het maakt natuurlijk nogal uit wat je maakt, wat je erin stopt ten opzichte van wat je eruit haalt. Ja. En die korreltjes die Willem liet zien, die zwarte korreltjes, het zou natuurlijk mooi zijn op het moment dat die ook weer hun weg terugvinden naar de nieuwe luiers. Ja, dan pas voor het circulair. Wat is een luier? Plastic, papier, die absorberende korrels dus. Naast, het is maar voor een klein percentage is het pulp. Dus we hebben misschien nog wel de beelden van die schattige katoenen vullingen. Maar dat komt er eigenlijk niet meer in. Dus het is een soort pulp wat het vocht opneemt. Maar voor de rest is het vooral plastic. Ja. Dat is het grote verschillende soorten plastic. Maar en is het dan interessant als je het hebt over zo'n installatie, is best een interessant businessmodel ook. Is dat voor producenten nu zo? Want uiteindelijk is bij een luier, Petra zal dat dan onderschrijven met de vier kinderen, het belangrijkste dat die vooral niet lekt en dat die billen niet ontzettend rood gaan worden, maar die billetjes een beetje droog blijven. Dus dat is denk ik voor de producent het allerbelangrijkste, dat zijn product dat gewoon horen ze ook goed zeggen. Blijft. Dus ze zijn eigenlijk heel erg huiverig om na te denken over een aanpassing van hun ontwerp. Ja. Ze zijn ook eigenlijk helemaal niet bezig met die recycling. Daar moet, wat ik zei, daar moet ook gewoon geld bij. Dus verbranden is op vandaag de dag goedkoper dan verwerken tot een nieuw product waar je weer iets van kan maken. En de producenten die wij gesproken hebben, die zijn inderdaad heel huiverig. Die zeggen, ja, weet je, maar die droge billetjes, daar worden wij voor verkocht. Ja, ze moeten blijven verkopen. En we durven eigenlijk niet te veranderen. Maar zijn er manieren om? Is er al een luier ontwikkeld waarbij het beide dus goed kan zijn? Er zijn in ieder geval mogelijkheden om de spullen die je in die luier stopt, om die circulairder te maken. Hè. Het is bijna allemaal plastic, dus dat is allemaal ruwe aardolie. Nieuwe aardolie die daarvoor gebruikt wordt. Daar zou je natuurlijk best over na kunnen denken om dat beter te gaan ontwerpen. Ja. Volgens mij, bij mijn weten, maar goed, ik ben geen luier-expert in de productie althans, is het nog niet echt. Er zijn wel merken die wat meer duurzame materialen gebruiken. Je moet eigenlijk iemand hebben die, ik weet dat wij ooit een gesprek over circulaire bakstenen hebben gevoerd. Dat zei die man ook. Dat is een strijd geweest van jaren. Maar hij kwam ermee. We hebben het natuurlijk bij de telefoons gezien met Fairphone die op een gegeven moment kwam. Om toch een duurzame toestel. Je moet er één hebben die durft. Ja, en dat dan de rest gaat volgen. Ook de mensen die ze kopen, die dat dan ook durven. Want het gaat dan een duurdere luier worden ook. Dat zou zomaar kunnen. En in ieder geval moet je durven afscheid nemen van de droge billetjes garantie. In de zin dat ik niet weet of daar ook concessies aan gedaan worden. Dat weet ik gewoon niet. Nee, dat hangt ik weet vooral van het afval af. Wat luiers opleveren. En dat zijn zulke gigantische bergen. Daar moeten we als Nederland, als wereld echt iets mee. Ja. Vergrijzing levert nog meer incontinentiemateriaal op. Ik zit nu 2 jaar in deze wereld en ik schrik nog elke keer als ik bij mijn leden langskom en zie wat voor afvalbergen wij produceren met elkaar. Maar denk je nu met die producentenverantwoordelijkheid die er dan komt per 2026, is daar genoeg dwang of motivatie, of is de prijsprikkel groot genoeg om producenten echt tot ander gedrag aan te zetten, denk je? Nee, daarom zei ik, we zijn er dan nog niet. Dus wat we dan met die producentenverantwoordelijkheid kunnen doen, is dat er een geldstroom ontstaat die maakt dat je kunt investeren in het verwerken. Dus de achterkant van de keten. Dus wat ik wel eens gekscherend zeg, we zijn het dweilen aan het perfectioneren, maar die kraan moet ook dicht. En producentenverantwoordelijkheid zien we ook bij heel veel andere stromen waar dat over geldt, leidt niet meteen tot aangepast gedrag andere producten, betere producten of minder producten maken. Het is een kwestie van een lange adem. Nou, en dus meerdere instrumenten. Dus je zult ook moeten sturen op ecodesign. En daar zul je ook als Nederland en als Europese Unie echt stappen in moeten zetten. Collega, opperde net statiegeld. Op een luier. Ik ben heel benieuwd wie dan het inzamelpunt wil gaan zijn voor de statiegeld. Niet bij mij achter, mag ik hopen. Of het moet echt een goede geurdichte container zijn. Nou ja, wat je wel ziet, dat is niet per se statiegeld, maar hè, dat zijn die wasbare luiers. Wat we zien is dat er bijvoorbeeld kinderdagverblijven een soort service aanbieden, dat je ze daarin levert en dat zij zorgen dat ze gewassen worden. Mm. En ik denk dat dat soort initiatieven wel enorm gaat helpen op momenten dat je jonge ouders, voltijdbanen, meerdere kinderen, weet je, dan sta je niet een heel weekend te wassen. Althans, de meerderheid niet. En dit zou zoiets wel oplossen. Want minder afval is absoluut dat te verkiezen boven, nou ja. Nooit gedacht dat we zo lang over een luier konden praten. Oh, ik kan nog wel. Radio 1. Eén vandaag. Ja, let op je energie en kind, douche niet zo lang. Gaat het hier om de planeet of gaat het hier om de rekening? Verdieping bij het nieuws. VVD'ers snakken naar een doelpunt in de rechterbovenhoek. Elke dag een factcheck. Dat voor elke medewerker in een kinderopvang 7 ouders aan het werk zouden kunnen, ja, dat is toch echt een feit. En het opiniepanel. Kiezers zien wel een patroon van een partij die vooral bezig is met beeldvorming. Hoe komen wij eruit? Avro Tros met Eén Vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert? Weet meer. Dus die uitspraak klopt. Ja. Ster. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Indrukwekkend, inspirerend en divers. Prachtige en verfrissend rijke blik op hedendaagse Afrikaanse kunst. Cosmogonie, een tentoonstelling met meer dan 130 kunstwerken. Nu te zien in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Niekoud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen. Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. De onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. Journalisten worden geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Ga naar freepressunlimited.org en steun ons. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Achter dat linkje waar jij op klikte, gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Helene Plag. Qatar is een van de meest besproken landen van dit moment. En toch weten we ook heel veel niet over het land. Nou, ik hoop aan het eind van deze uitzending wel. Eerst nu, het Rode Kruis breidt de voedselhulp in Nederland uit voor gezinnen met kinderen. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Vanaf volgende week deelt de hulporganisatie ook in Noord-Holland ontbijtpakketten uit aan arme gezinnen met kinderen. Dat gebeurde al in de provincies Utrecht en Friesland. Maar volgens het Rode Kruis houden steeds meer mensen te weinig geld over voor voldoende en gezond eten. We horen echt schijnende verhalen van mensen die de hele week alleen maar bijvoorbeeld pannenkoeken eten, omdat ze geen geld hebben voor fruit of groente. Maar ook veel ouders die vertellen dat ze zelf bijvoorbeeld niet meer eten, zodat hun kind wel gewoon met een volle maag naar school kan. De organisatie schat dat zo'n 400.000 mensen in voedselnood zitten en nog geen hulp krijgen. In Ede heeft een jongen forse brandwonden opgelopen nadat hij had geprobeerd een vuurwerkchallenge op TikTok na te doen. Daarbij stampen kinderen heel hard op sterretjes of grondbloemen. Bij de jongen in Ede ging dat mis. Het vuurwerk bleef vastzitten onder zijn schoen, brandde dwars door de zool en leidde tot derde graads brandwonden. De belastingtelefoon is sinds gisterochtend onbereikbaar. Op de website van de dienst staat dat de storing is veroorzaakt na werkzaamheden afgelopen weekend. Verwacht werd dat de storing gisteren kon worden opgelost, maar dat is niet gelukt. Het is niet duidelijk wanneer de belastingtelefoon weer in de lucht is. De douane heeft bij een controle in de Rotterdamse haven ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Die zat verstopt in een container met bananen. De lading drugs had volgens justitie een straatwaarde van zo'n 60 miljoen euro. Cocaïne kwam uit Costa Rica en is inmiddels vernietigd. Een schilderij van Piet Mondriaan is in New York geveild voor $51 miljoen. Het gaat om compositie 2. Het schilderij uit 1930 is verkocht aan een Aziatische verzamelaar. Niet eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een werk van Mondriaan. De Nederlandse economie zit in een lichte krimp, blijkt uit CBS-cijfers. In het derde kwartaal liep de economie met 0,2% terug ten opzichte van het tweede kwartaal. Volgens econoom Peter Heijn van Mulligen zijn de belangrijkste oorzaken van de krimp de lagere investeringen in huizen en infrastructuur. Het lijkt erop dat er afgelopen kwartaal en daarvoor ook wel wat minder vergunningen zijn uitgegeven. Ja, dat betekent ook dat er minder bouwactiviteit is. Het zou kunnen dat dat te maken heeft met de stikstofproblematiek, waardoor er minder gebouwd kan worden. Maar precies kunnen we dat niet zeggen. Het uitgeven door consumenten groeit nog wel. Dat komt doordat mensen spaargeld hebben overgehouden van de coronacrisis. Het geld ging vooral naar recreatie, de horeca, de kapper en naar sport. Als de economie ook in het vierde kwartaal krimpt, is er sprake van een recessie. De Verenigde Naties verwachten dat vandaag de 8 miljardste wereldbewoner wordt geboren. De VN heeft vandaag als symbolische datum aangewezen, omdat nooit precies kan worden vastgesteld wanneer de mijlpaal bereikt wordt. De dag van de 8 miljardste wereldbewoner wordt niet gevierd, omdat volgens de VN zo'n grote populatie een bedreiging is voor de natuur en voor de toegang tot de gezondheidszorg. Het weer bewolkt, op sommige plaatsen wat lichte regen, die trekt de komende uren weg. Vanmiddag is het droog met af en toe zon, 11 tot 14 graden. Aan het eind van de middag volgt vanuit het zuidwesten dan wel opnieuw regen. Morgen zon met af en toe een bui, bij maximaal 13 graden. En dan weer naar de verkeersinformatie. Is het nou nog niet klaar, Tim? Helaas niet. Ik heb nog één hele file te melden. Die staat op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij knooppunt Ketelplein gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Reken op 20 minuten aan oponthoud. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovanek.nl, de grootste opleider in schrijven. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovanek.nl. AvroTros helpt jonge talenten bij de start van hun carrière. Met het talenttraject AvroTros Klassiek presenteert bieden wij hen een uniek podium op radio en tv. En met de opname van hun debuut-cd presenteren ze zich aan het grote publiek. Geef ook om de toekomst van klassiek en word lid. Voor slechts €10 ontvang je 3 keer per jaar de debuut-cd's van Jong Muziektalent, inclusief magazine. Meld je aan op avrotros.nl/geefomklassiek. Ontdek meer op ranab.nl/denkenenkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. Let op. Geld lenen kost geld. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je exact online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Na een bloedstollende strijd maken drie klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Nou, aan de bak. Echte mannen klussen door. Alleen de stress schieten, maar dat duurt het allemaal langer. Ben kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers. Met onze spraakmaker van vandaag, Wendy de Wild, hadden we het al over het terugbrengen van de hoeveelheid restafval en de luiers en incontinentiemateriaal, wat zo'n 8% nu nog is van het totale restafval. Het is altijd zo fijn dat onze luisteraars meedenken, want er komen veel reacties, ook van de gast waar we zo meteen mee gaan praten, van Petra Zijpenstein. Want jij gaf al aan... Ja, dat het volgens mij veel beter is als die luiers niet zo goed, babyluiers dan, niet zo goede droge billetjes geven, zodat die kinderen eerder zindelijk worden. Ja. Want dat scheelt natuurlijk enorm. En dat is wat veel in de app ook terugkomt, dat we in Nederland best laat kinderen zindelijk maken als je het vergelijkt met het buitenland. Dat consultatiebureaus daar misschien ook meer aandacht aan zouden kunnen besteden. Ja, een jaar absoluut. Eerder zindelijk betekent? Dat betekent 300 kilo per jaar luiers dat je voorkomt. Dus, per kind. Ja. Dus inderdaad, die lekkere droge billetjes maken geen enkele noodzaak voor dat kind om naar de wc te leren gaan. Dus ja, iets minder babyvriendelijk misschien. Ja, maar, of gewoon eerder werk maken van die zindelijkheid. Ja, precies. Geen kosten van de rode billen te gaan. Maar gewoon dat mensen daar alert op zijn. Dat eerder in armere landen hebben baby's volgens mij geen luiers. En ik heb op vakantie mijn jongste inderdaad gewoon een week zonder lui laten rondlopen. Ja. En bam, zindelijk. Overigens ook wel reacties op het wassen van de luiers, waarbij best wat luisteraars aangeven, laat je er niet door weerhouden. Ik doe het wel. En er zit een inlegvel in voor de uitwerpselen. En dat gaat eigenlijk prima, waardoor niet je wasmachine helemaal onder de uitwerpselen kunnen komen. En nu ben ik klaar met al die uitwerpselen. Snel over naar iets anders. We spelen tegen 11:30 de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. Die vraag luidt vandaag. Een man in Duitsland vond een cheque ter waarde van 4,5 miljoen euro. Gaf dit netjes aan het bedrijf waarvan de cheque afkomstig was. En wat kreeg hij als bedankje? Onbegrijpelijk. Het was een zeer mager vindersloon. Nou ja, tenzij je er miljoenen van op zou eten. Maar ik zeg niet wat het is, dat hoort u tegen 11:30. Eerst gaan we het hebben over Qatar. Want over 5 dagen begint daar dus het WK. Na de toewijzing jaren geleden hoorden we in eerste instantie veel over de hoge temperaturen en over de rijkdom. En de afgelopen jaren ging het natuurlijk over de erbarmelijke arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten, waardoor ook duizenden mensen zijn overleden. Hoe is Qatar het land geworden dat het nu is? We gaan kijken naar de geschiedenis met Petra Zijpenstein dus. Zij is hoogleraar Arabische taal en cultuur aan de Universiteit Leiden. Zelf ook meerdere keren in Qatar geweest. Als gasthoogleraar heb, geef ik, om daar les te geven. Nou weten we natuurlijk allemaal dat Qatar rijk is geworden van de olie. En vooral het gas dat ook werd gevonden. Maar voordat dat werd gevonden, hoe was het toen daar? Ja, er was eigenlijk heel weinig, om zo te zeggen. Qatar ligt natuurlijk aan de Perzische Golf, op een strategische plek. Strategisch voor handelsnetwerken. Dus hun maritieme mogendheden waren altijd wel geïnteresseerd om daar een voet aan de grond te hebben. Maar eigenlijk begint de activiteit in Qatar in de 18e eeuw, als er een paar families uit Bahrein, dat eiland golfstaatje, zich vestigen in Qatar en daar dan een handels- en parelvisser nederzetting opzetten. En dat wordt behoorlijk, daar verdienen ze wel geld mee. Daar kan je eigenlijk zeggen, begint een beetje de geschiedenis van Qatar. Maar ook dan blijft Qatar eigenlijk altijd totdat het onafhankelijk wordt. En dat ze pas in 1971 altijd overheerst worden door vreemde mogendheden. Brits, het Ottomaanse Rijk daarvoor weer. Precies, eerst dus die mensen uit Bahrein. Ook het Ottomaanse Rijk inderdaad. Een Brits protectoraat in de 20e eeuw na de Eerste Wereldoorlog, als het Ottomaanse Rijk uit elkaar valt. En dan wordt het onafhankelijk in 1971. En dan is het wel een totaal andere wereld. Want dan is er ondertussen inderdaad olie gevonden. De parelvisserij is al aan het begin van de 20e eeuw helemaal verdwenen eigenlijk. Omdat er dan kunstparels gemaakt gaan worden. Dus dan hoef je ze niet meer wild op te duiken uit de Persische Golf. Dus dat verdienmodel was eigenlijk gewoon helemaal weg. Ja, was ook weg. Maar voor de Tweede Wereldoorlog, als die parelvisserij opgehouden is, is Qatar een van de armste landen ter wereld. Na de Tweede Wereldoorlog en in de loop van de 20e eeuw, is het, zoals we weten, een van de rijkste landen ter wereld. En het blijft. Maar geldt dat voor iedereen eigenlijk? Of is daar ook een verschil in? Nou, er wonen 3 miljoen mensen in Qatar. Het is natuurlijk klein. Het is nog minder dan een derde van de oppervlakte van Nederland. Maar 3 miljoen mensen. En van die 3 miljoen mensen is maar 10% Qatari. En dat zijn degenen die het meeste natuurlijk profiteren van de rijkdom van Qatar. Je betaalt belastingen enzovoort. En gezondheidszorg is gratis. Maar zij krijgen daarnaast ook nog een enorme uitkering. En de andere mensen die daar wonen? Ja, die werken voor hun geld. Ja, dat zijn niet alleen maar expats. Zijn dat ook veel? Nee, dat zijn dus de andere mensen die daar wonen zijn mensen die daar gekomen zijn om te werken, arbeidsmigranten. Ja. Maar ook, je bent pas Qatari als je vader Qatari was. Dus er zijn ook best wel wat mensen geboren in Qatar die wel als inwoner bepaalde voordelen krijgen. Ze mogen gratis naar het museum. Maar die dus niet profiteren van de dingen waar de Qataris, die zijn echt degene die financieel en alle macht in handen hebben. Ja, en dat is eigenlijk een relatief kleine groep. Ja, dat zijn dus iets van 30.000 mensen, als je zegt. Dat is 10% van de 3 miljoen. En daaronder zijn dan een aantal families. Maar de familie die de macht in handen heeft, de Al Thani-familie, is een enorme, ik zeg familie, maar het is eigenlijk een enorme clan. Er zit iets van 6.000 mensen horen daarbij, dus het is enorm groot. En die zijn degene die, die leveren de emir en die verdelen de baantjes onderling. Maar die hebben ook wel onderling, vechten ze om de macht en toegang tot het geld, de verdeling van het geld, de verdeling van de olie- en gasinkomsten. Er is genoeg, zou je denken, maar ja, dus dan nog? Dan nog, dat is denk ik op alle niveaus zo. Ja. Ja, dus daar wordt dan, en dat zit ook wel achter de machtswisselingen. Het is altijd de Al Thani-familie die aan de macht is gebleven sinds de 19e eeuw toen ze aan de macht kwamen. Maar er is op een gegeven moment ook in de 20e eeuw een andere tak van de familie. En er is ook natuurlijk zijn er af en toe weer mensen die de macht overgenomen hebben. En Amir aan de kant hebben gezet. Ja. En ik begrijp goed van jou. Dat is ook denk ik het plaatje wat we hebben van de rijke mensen die we zien lopen in Qatar. Dat is allemaal die relatief kleine groep. Ja. Maar die worden helemaal onderhouden. Dus die hoeven geen gezondheidszorg te betalen. Nee, die hoeven geen belasting en krijgen een uitkering, zoals gezegd. Ze proberen nu die Qataris wel te laten werken. Ze proberen ze te laten werken. Ja, maar waarom zouden ze eigenlijk? Ja. Af en toe, er zijn natuurlijk wel belangrijke posities. Wil je alle veiligheidsdiensten, alle politie, alle grensbewaking uit handen geven. Maar bijvoorbeeld ook het leger. Ze hebben een leger, maar daar worden ook veel mensen van buitenland ingehuurd. En er is een dienstplicht. Maar ik geloof dat ik las dat het tussen de 2 maanden en 2 jaar is. Dus het is eigenlijk een soort vrijwillige dienstplicht. Maar daar worden natuurlijk ook wel sleutelposities worden natuurlijk wel ingenomen. Maar daar moet je dan heel goed voor beloond worden. Maar alle andere, heel veel andere het werk van de grote musea, de artsen, alle andere baantjes worden eigenlijk door buitenlanders uitgevoerd. Ja, tenzij iemand dat dan gekke idee, gewoon leuk vindt. Ik vind het wel leuk om iets te doen. Inderdaad, dat je zin hebt. Laten we hopen dat mensen van hun werk houden, dat zonder meer. Maar er is dus geen noodzaak om het te doen. Natuurlijk bepaalde ministersposten en dat soort dingen. Dan heb je natuurlijk ook macht. Maar daar zit daar macht bij. Ja, precies. Ja. Dus dan heb je wel wat meer. Maar er is ook binnen die Al Thani-familie dan een staatsgreep geweest, toch? In de jaren 90? Ja. Nou, er zijn verschillende geweest, maar de meest invloedrijke eigenlijk is inderdaad in 95. Toen is de vader van de huidige emir, heeft toen zijn vader die was in het buitenland en heeft hij de macht overgenomen. En toen, dat was in 95, is er echt een grote, een verandering in Qatar heeft er plaatsgevonden. Dus ik denk dat in het algemeen die Al Thani-familie, die kwam dus oorspronkelijk uit Saudi-Arabië, maar was al langer gevestigd in Qatar. Maar ze hangen aan het een heel orthodoxe, strenge leer, het wahhabisme, wat ook in Saudi-Arabië de islam is. Precies. En Maar tegelijkertijd hebben ze door die olie veranderd er van alles. De buitenlanders die binnenkomen, het contact dat met de buitenwereld plaatsvindt. Nou ja, gewoon dat ze onderdeel maken, een speler zijn in de moderne wereld. En die familie is altijd wel bezig geweest met hoe moeten we, zeg maar, die veranderingen meegaan, maar toch ons behoudende karakter. Ja, of op onze voorwaarden die veranderingen doormaken. En zeker die laatste, of die vader dus van de huidige emir, die heeft dat echt aangepakt. Dus die heeft in 1995 zijn er allerlei dingen veranderd. Hij heeft de persvrijheid, zoals ze zeggen, in ieder geval allerlei restricties tegengehouden. In 1996 is natuurlijk Al Jazeera opgericht. Wat we allemaal kennen als het Engelstalige en Arabisch-talige radio, of ja, hoe net, studio. Media. Ja, ja, die voor nieuws over het Midden-Oosten. Mm-hmm. En dat ook heel belangrijk berichtgeving deed over de Arabische lentes en zo. Wat ook meteen alweer laat zien. Ja, dat past ook. Zij steunde dat in de zin van dat ze daar openlijk over bericht gaven en behoorlijk neutraal. Dus dat laat ook wel weer zien dat ze die soort. Ja, maar daarmee zeg je eigenlijk, er zit best wel heel veel vooruitgang voor zo'n relatief jong land. Nou ja, er zijn sinds 1995 zijn er allerlei veranderingen hebben er plaatsgevonden. Ja. Er zijn ook, er is ook een soort adviesraad. Ja, het is altijd relatief natuurlijk. Een adviesraad wat als een soort parlement presenteren, waar nu sinds een grote grondwetverandering in het begin van de 21ste eeuw ook 2/3 van de leden worden gekozen. Er kunnen ook vrouwen gekozen worden. In de laatste, die worden in stukjes gekozen. Is er ook een aantal vrouwen gekozen in die adviesraad? Ze hebben bijvoorbeeld ook in 1996 handel met Israël zijn ze begonnen. In 2009 weer gestopt. Ja. Ze voeren hun eigen koers, heel duidelijk. Die emir heeft ook heel erg gezorgd dat die economisch nog onafhankelijker zou worden door de hele gaswinning, vloeibaar gaswinning op te zetten. Daardoor nog onafhankelijker kon zijn. Dus ja, ze voeren duidelijk hun eigen koers. Maar wel tegelijkertijd gebrek aan seksuele vrijheid. Heel veel dingen mogen niet. Ja, dat komt gedeeltelijk door de religie ook. Precies, ja. Dat ja. Ze die behoudende vorm van de islam aanhangen. En dat is iets wat ook duidelijk uit de bevolking, die Qatari-bevolking komt. Hè. Ja. Dus zij willen, die heersende familie wil natuurlijk vooral stabiliteit, geld om die stabiliteit uh-huh. te houden. Maar bijvoorbeeld ook in 1995 werd liet die Amir toe dat er kerken gebouwd werden. Nou is er altijd iets in Saudi-Arabië. Zijn er geen kerken, wordt geen christendom beleden, bijvoorbeeld. Maar daar werden dus kerken. Zijn, daar kon het wel. Kun je nu een aantal kerken vinden? Ja, ook weet ik het, de Filipijnse kerk en allerlei andere branches. Maar daarvan heeft die Amir, die kwam een enorm protest uit de Qatari-bevolking. Want die zeiden van ja, op het Arabisch Schiereiland zijn geen vormen van christendom. Dat is zeg maar iets wat helemaal teruggevoerd wordt op de tijd van Mohammed. Die heeft het christendom van het Arabisch Schiereiland verbannen. En toen heeft de Amir een tijdje lang dat protest laten, mochten ze zich uiten. Maar op een gegeven moment zei hij van, nou, het is gewoon zo. En daar is dan ook wel openheid over. Dus wat er in Qatar gebeurt, want je gaf het aan met Al Jazeera, maar dat richtte zich op andere landen. Maar Qatar. Nou ja, maar Al Jazeera, er zijn natuurlijk wel grenzen waar ze over mogen berichten. Toch wel. Ja. Dus bijvoorbeeld niet al te kritisch over hun eigen familie. Zie je. Ja. Maar wel over de andere autocratische bewinden. En dat is natuurlijk ook wel weer een probleem dan van de met name de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië, die voelen zich daar heel oncomfortabel over. Ja. En ze hebben dus, ja, ze steunen ook wel islamitische bewegingen, de moslimbroederschap. En ze hebben goede relaties met Iran. En dat vinden ze ook niet, hè, dat vinden die landen ook weer. Mm-hmm. Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Israël gesteund. Daarmee ook vinden dat ook niet een goed idee. Nee. Voor Qatar is het heel belangrijk. We hebben altijd een soort neutrale positie willen houden. De grote machtsblokken zijn natuurlijk Iran en Saudi-Arabië. Ideologisch en militair. Die allerlei oorlogen uitvoeren indirect, zoals nu in Jemen of zo. En Qatar probeert met een aantal andere golfstaten probeert daar ook een neutrale positie in te nemen. Maar ze hebben ook gewoon hele belangrijke relaties met Iran. Bijvoorbeeld over de winning van een aantal olie- en gasvelden die ze delen, die ze samen ontginnen. Dus. En Peter, als je meer naar het straatbeeld kijkt. We hadden vorige week de ambassadeur in de uitzending, Nederlandse ambassadeur in Qatar, die aangaf dat 67% van de afgestudeerde mensen aan het hoger onderwijs vrouwen zijn. Dat de helft van de vrouwen werkt. Dat is niet het beeld wat wij hebben, volgens mij. Ja. Wij niet het beeld zitten. Nee, toch? Ik ben positief verrast. Ja. Nou, dat is precies. Je zei net van, ja, het is eigenlijk zo heel vooruitstrevend. En dat is natuurlijk... Nou ja, ook weer helemaal niet. Ja, nee, het is een tegenstelling, maar er zijn inderdaad elementen waarmee ze voorlopen. Dus bijvoorbeeld inderdaad, het is geloof ik Kuwait is de volgende, waar de meeste vrouwen in publieke functies aan het en werken, et cetera. Dus dat is inderdaad iets wat we niet verwachten. Ook op andere gebieden, Qatar wordt geschiedenis wordt heel erg opgehemeld, ook als een manier om uit te vinden wie wij zijn. En er zijn heel veel worden musea gebouwd enzovoort. Een slavernijmuseum. Precies, er is daar bijvoorbeeld een slavernijmuseum. Wat echt, toen ik daar was, ik was echt onder de indruk. We gaan er in Nederland zijn we bezig om uit te vinden wat we gaan bouwen. Maar daar hebben ze, ja, ze hadden slavernij. Het is pas in midden van de 20e eeuw afgeschaft. Vooral slaven uit Oost-Afrika, tot slaafgemaakte uit Oost-Afrika die daar kwamen. Maar in dat slavernijmuseum, wat een voormalige huis van een slavenhandelaar was, wordt heel open en eerlijk verteld over de rol die slaven hebben gespeeld. Ook de impact die het tot slaaf maken van mensen, het halen van mensen uit gemeenschappen, het funeste impact op die gemeenschappen in Afrika dat had. Maar ook hoe tot op de dag van vandaag er nog plekken zijn waar mensen niet eigendom zijn over hun eigen lichaam. Nou ja, plekken. Het voelt wel wat cynisch. Je hebt een slavernijmuseum, maar kijk naar wat er nu gebeurt en waar de dat noemen ze ook. Ze noemen daar ook. Ze hebben aan het eind hebben ze een stukje dus over mensenhandel, over kamelenracen die voorheen door jongetjes die daarvoor opgesloten werden. Ja. Dat waren de jockeys daar, maar die sinds 2001 door robots vervangen zijn. En ze noemen het kafala systeem, wat natuurlijk het systeem is waarmee nu alle buitenlanders paspoort inleveren. Precies. Werken. En dat jouw sponsor, zoals dat heet, en je moet allemaal een sponsor hebben van de laagste Nepalese werker tot de Amerikaanse professor die daar een baan heeft. Dat wordt daar ook benoemd. Maar dat wordt in zo'n museum benoemd, maar naar de buitenwereld in de officiële verklaringen zijn er amper mensen overleden. Ja, maar ze hebben wel... Ja, het ze hebben dus wel met elkaar, toch? Of absoluut, zie absoluut. Het is wel dat ze hebben natuurlijk... Dat is wat waar je ook weer kunt kijken naar wat is het belangrijkste. Er zijn dingen verbeterd, maar zoals de mensen die daar werken duidelijk zeggen, de verbeteringen zijn minimaal. Het is nog steeds afschuwelijk om daar te werken. En je moet nog steeds toestemming hebben van je werknemer als je van baan wilt wisselen of allerlei andere dingen. Dat is niet veranderd. Nee. Dat is zeg maar gewoon juridisch zo vastgelegd. Maar de macht van die ene familie, de historie voordat het een rijke oliestaat werd, dat zijn allemaal dingen die we volgens mij nog niet wisten. Nee, dat kan nog in ieder geval een ander beeld van hebben gekregen. Ja. Dankjewel daarvoor, Petra Sijpestein. Alsjeblieft. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, laten we die maar eens gaan spelen. Ruud Kok. Goedemorgen. Uit Rotterdam, welkom. Ja, speel je vaak spellen? Ja, tenminste als ik kan. Als je medekandidaat hebt om mee te doen, medespelers. Ben je er goed in? Nee. Oh, die vraag had ik niet moeten stellen. Hey, vandaag komt daar verandering in. Zullen we dat afspreken? We gaan wel zien hoe ver we komen. Dat dacht ik. Gisteren zijn 80 punten gescoord. Best een hoge score. Dus zet hem op. Ja, dank je. De G20, daar zal ik aanwezig zijn samen met Sigrid Kaag. Nederland is geen lid van de G20. Maar Nederland mag er vaak als gast bij zijn. En nu dus ook. De Oekraïnse president Zelensky heeft via een videoverbinding de G20-top toegesproken. Hij zei dat dit het moment was voor de wereld om de destructieve oorlog te beëindigen en duizenden levens te redden. Of zijn toespraak leidt tot een gezamenlijke verklaring over de oorlog of over Rusland valt nog te bezien. De top is vooral bedoeld voor economische vraagstukken. En vandaag dus van start gegaan. De EU en 19 andere landen komen bij elkaar om te praten over de wereldwijde economie. Op welk eiland vindt die top plaats? Bali. Ja, inderdaad. Het klopt al even. We hoorden ook in fragmenten. De Indonesische president Joko Widodo opende de top. Na de Indonesische president kwam Zelensky aan het woord. Hij sprak via een videoverbinding en begon met een sneer naar Rusland. Hoe noemde hij de top namelijk in zijn dankwoord? Dat heb ik gemist. Dat was de G19. Met die uitspraak sluit Zelensky Rusland uit. Verder zei hij dat het tijd is om een eind te maken aan de verwoestende oorlog van Rusland. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Voor het eerst in 2 jaar daalt het aantal openstaande vacatures. Het is nog wel zo dat bedrijven heel erg mensen nodig hebben. Hè. Sterker nog, in de zorg, vervoer en onderwijs is dat alleen maar groter geworden. Ja, het aantal openstaande vacatures is dus voor het eerst in 2 jaar gedaald. Tegenover iedere 100 werkzoekenden staan nu hoeveel vacatures? 32? Nee, er zijn nog altijd 121 vacatures. Dat waren er een kwartaal eerder 143. Er werden met name minder mensen gezocht in de handel en in welke andere sector? Horeca. Ja, horeca, inderdaad. Ja, er zijn minder vacatures, maar het personeelstekort is nog steeds niet opgelost daar. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ja, nu is het belangrijkste dat we naar Qatar gaan en dat de focus volledig op het voetballen ligt voor ons natuurlijk. Want ja, tenslotte gaan we daarvoor naartoe. En natuurlijk sluiten we onze ogen niet voor de andere zaken. Ja, ik zit tussen 2 namen te kiezen. Depay neem ik aan. Of nee, Dumfries was het. Het was Dumfries, helaas. Ja. Ja, hij was gisteren aanwezig op het trainingsveld en liet weten dat zijn blessure lijkt mee te vallen. Gisteren werden ook de rugnummers van de selectie van Oranje voor het WK bekend. Opvallend was de keuze voor de speler met rugnummer 1. Welke doelman draagt? Pasveer. Rugnummer 1, dat is inderdaad Remco Pasveer. Ja. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. En dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus denk creatief. Hoe sneller je weet waar we het over hebben, wat we bedoelen, hoe meer punten dat oplevert. Dus hier komen de hints. 4. De discussie over mij is zeker niet opgeklopt. 3. Want ik vertoon een schadelijk patroon. 2. En dus sta ik nu bij Wiet op de lijst. Oh, stop, dat is met lachgas. Ja, inderdaad. Vanaf 1 januari is het verboden om mij te bezitten of te verkopen. Opgeklopt. Een slagroompatroon wat je nodig hebt. Ja. En het patroon was in de tweede hints, inderdaad. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 5. En dat betekent dat je 17 vragen goed moet hebben om de leiding te pakken. We kunnen snel lezen en antwoorden, maar dit wordt best een uitdaging. Zullen we gewoon kijken hoe ver we komen? Zien hoe ver we komen. Dat dacht ik. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Een schilderij van welke kunstenaar heeft gisteren bijna 50 miljoen euro opgeleverd op een veiling? Mondriaan. Ja, naar schatting telt de wereldbevolking vandaag hoeveel mensen? 8 miljard. Ja, aan discussie mag welke minister eind deze maand gebruik maken van het regeringsvliegtuig? Ollengren. Sorry? Ollengren. Nee, het is gewoon helder. Welk Amerikaans bedrijf schrapt 10.000 banen uit angst voor een recessie? Nog een keer. En welk Amerikaans bedrijf schrapt 10.000 banen uit angst voor een recessie? Weet ik niet. Dat is Amazon. Hoe heette de Engelandvaarder die op 99-jarige leeftijd is overleden? Weet ik ook niet. Daar ben ik even naam kwijt. Die Hemmes. Welk kunstenaar bevestigde gisteren 7 muurschilderingen in Oekraïne te hebben gemaakt? Bensky? Ja, zeker. Wie won de Kindervredeprijs? Heb ik gelezen, maar ik ben kwijt. Ja, Rena Kawasaki was het. Japan. Welk pensioenfonds stopt met beleggen in fossiele brandstoffen? ABP. Ja, welke tennisser krijgt een visum zodat hij mee kan doen aan de Australian Open? Djokovic. Ja, het kabinet trekt veel geld uit voor betere bereikbaarheid, waarvan 4 miljard naar wat gaat? Infrastructuur. Dat is openbaar vervoer. Dat was hem die we zochten. Wat dan Wendy de Wild als oud... ProRailer zal graag zo horen, ja. Nee, je bent heel consequent, Ruud. Want je had ook 5 vragen goed in de tweede ronde. Maar dat levert natuurlijk niet de topscore op die je had willen hebben. 25 punten sta je nu. Toch een beetje tevreden? Het gaat al beter gekund, maar de eerste ronde is natuurlijk het belangrijkste. Ja. En als je de tweede ronde heb ik iets te lang over die ene vraag die ik niet goed verstond gedaan. Ja, klopt. Ja. Maar dan had je hem nog niet gered, helaas. Nee, dat klopt. Maar dat zei van tevoren al. Had je vraag 13 wel geweten? De man die die cheque ter waarde van 4,5 miljoen euro had gevonden, netjes teruggegeven aan het bedrijf. En wat kreeg hij daarvoor terug? Ik had het eerlijk gezegd er net even opgezocht. 6 zakken snoep van Harbo. 6 zakjes Harbo. Snoep. Ja. 4,5 miljoen. Ja. Maar omdat ze zeiden dat de cheque op naam stond en toch niet te innen was. Ja. Nou ja, ze geven er een mooie draai aan. Dank jullie wel voor het meedoen. Petra Zuipenstein, dank voor jouw komst. Jij ook, Wendy de Wild. Tot de volgende keer. Maak er nog een mooie dag van. Wij gaan zorgen wat Sven gaat doen zometeen in Sven op 1. Goedemorgen, Guylaine. Op de dag dat het Nederlands elftal vertrekt naar Qatar zit ik er tegenover 2 heren die al meer dan 50 jaar boegbeeld zijn van de sportjournalistiek. Ik ga praten met Mart Smeets en met Kees Jansma. Samen schreven ze een boek over hun leven in die journalistiek. De naam beschouwing. En ik ga met ze praten zo in Sven op 1. Zometeen nog het nieuws met Dorot Megens. Fijne dag nog. Dit was een programma van KRO NCRV.